NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het onderzoek naar misdragingen van oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep wordt uitgesteld. Dat is de uitkomst van de vergadering van de Commissie voor de Werkwijze van de Tweede Kamer. Kamerleden wezen op bezwaren van 3 hoogleraren die kritiek hebben op de aanpak van het onderzoek. De transporten van graanschepen uit Oekraïnse havens ligt morgen stil, meldt de VN. Rusland heeft het graanakkoord opgezegd en verzekeraars willen de transporten over de Zwarte Zee niet meer verzekeren. Nationaal Park De Hoge Veluwe is niet blij met het beschieten van wolven met paintballs. Volgens de provincie Gelderland is dat een goede methode om wolven schuw te maken. De directeur van het Nationaal Park spreekt bij Omroep Gelderland van een schijnoplossing om de wolf maar niet dood te hoeven schieten. En op het Masters-toernooi van Parijs is tennisser Botik van der Zandschulp niet verder gekomen dan de eerste ronde. Hij verloor in 2 sets van de Bulgaar Grigor Dimitrov. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stomphorst en Joram Kaats. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken met vanavond de grote vraag. Slaagt Ajax erin om met opgeheven hoofd de Champions League te verlaten? Tegen Rangers gaat het om eerherstel en natuurlijk ook om plaatsing voor de Europa League. De wedstrijd begint om 9 uur en die kunt u hier integraal volgen. Ja, dan zijn we natuurlijk benieuwd wat de opstellingen zijn daar op Ibrox Park, waar Ajax gaat spelen. Onze verslaggevers Jan Roels en Jeroen Elshoff zitten er klaar voor. Mannen, ja, wat valt er op? Met name bij Ajax, zijn er veranderingen? Ja, die zijn er wel. Goedenavond. En er is er één toch wel heel opvallend, want Owen Wijndal speelt. Dan denk je, misschien zit Bessie op de bank. Zou kunnen, maar nee. Daley Blind wordt op de bank gezet door Alfred Schreuder. En dat zie je toch niet zo heel vaak. Sowieso niet dat Owen Wijndal in de basis begint in de Champions League. Dit is de eerste keer. Deed maar 33 minuten mee tegen Liverpool. Is natuurlijk ook al even geblesseerd geweest. Maar toch Blind die de nodige kritiek heeft gekregen. Of het nu rust is, zou kunnen met alles wat eraan gaat komen. Een wereldkampioenschap lijkt me voor de hand liggend. Plus Ajax PSV. Of misschien toch om Wijndal eens te zien samen met Bessie. Ook dat zal meetellen. In ieder geval, het is de meest opvallende wijziging bij Ajax. Dat Daley Blind op de bank zit. Verder zien we niet zo heel veel veranderingen. Pasveer staat onder de lat bij Ajax. Sanchez, Timber en Bessie dus met Wijndal. Berghuis, Alvarez en Taylor. Taylor is dus ook terug. Dat betekent dat Klaassen naar de bank verkast. En voorin zien we Bergwijn en Tadić op de zijkanten. Brobbey is niet helemaal fit. En dus begint Kudus, die het in die thuiswedstrijd die door Ajax met 4-0 werd gewonnen, helemaal aan het begin. Toen we dachten dat Ajax nog kansen zou hebben in de Champions League. Dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn. Die wedstrijd was toen nog goed met een uitblinkende Kudus. En hij start dus vanavond op Ibrox. Ja, en de tegenstander Jan Roels, wat kan je daarover vertellen? Nou, dat er heel veel blessures zijn in de ploeg van Giovanni van Bronckhorst en Roy Makaay natuurlijk als assistent en Arno Philips. Heel veel blessures bij de Schotten, bij de Rangers. Een waslijst aan blessures en dat levert een elftal op met eigenlijk maar 2 Schotten in de ploeg. Liam King en doelman Alan McGregor. Verder Tavernier, de Engelsman, Colak, de Kroaat, Davies, een Noord-Ier. En dan hebben we nog een Engelsman met Kent Sands, de Amerikaan. En ook de Canadees, Arfield. En ja, we zijn heel benieuwd eigenlijk of Rangers inderdaad voor die laatste kans gaan. Ze moeten met 4 doelpunten verschil in eigen huis gaan winnen van Ajax. Om zich eventueel dus nog te plaatsen voor die tussenronde in de Europa League. Want daarvoor wordt gevoetbald vanavond in Glasgow in het Ibrox Stadium. Maar een ernstige avond Rangers dus vanavond in de thuiswedstrijd tegen Ajax. Ja, Jeroen, is het dan met opgeheven hoofd naar die Europa League? Of zie jij dat toch anders? Ik denk dat er een verschil is tussen hoe ze intern bij Ajax er naar buiten toe tegenaan kijken en hoe ik dat zie. Want ik denk dat het heel lastig is om deze pool na alles wat er gebeurd is met echt opgeheven hoofd te verlaten. Het gebeurt namelijk maar zelden dat een Nederlandse ploeg zoveel doelpunten tegenkrijgt. En ja, zo kansloos is geweest eigenlijk als je kijkt naar Ajax. En dat vergelijkt natuurlijk met de laatste jaren, waarin het natuurlijk lang niet altijd overwinterde in de Champions League, maar wel altijd dichtbij was als het niet lukte. Maar nu is het gewoon kansloos geweest na die wedstrijden tegen Liverpool. En natuurlijk die zeepers tegen Napoli. Ik denk dat er geweldig gevoetbald moet worden. Met een ruime overwinning wil je er met opgeheven hoofd uitgaan. Maar ook dat lijkt me zelfs wel ingewikkeld. Het was gewoon te sterk, deze tegenstand in deze groep. En Ajax is nog niet ver genoeg. We zullen zien of er vanavond nog iets moois te beleven valt. Nog één potje. We horen jullie vanaf 9 uur. Mannen Jeroen Elsoff en Jan Roelstus. Ajax kan van Rangers de slechtste club ooit maken in de Champions League. Momenteel heeft Dynamo Zagreb het record. 11 jaar geleden eindigden de Kroaten in de pool met 0 punten... en een doelsaldo van -19. En Rangers staat nu nog op -18 doelpunten. De Schotse supporters zijn bang voor dat negatieve record, merkte verslaggever Eline de Zeeuw toen ze de stemming in Glasgow peilde. Ja, we don't want to go in the history books for the wrong reason. So we need at least a draw or a win. You know, and avoid that scenario. Is there a lot of confidence that you guys could win? Not really, to be honest, but it's always hope, you know. You always hope. Ja, het is gewoon een prima potje. Altijd punten binnenhalen voor Nederland. Dat is altijd belangrijk. En ook een beetje voor het goede gevoel en de eer misschien? Ja, de laatste tijd een beetje slecht. Dus als we deze winnen, dan komen we er een beetje in, hoop ik. En dan de Eredivisie doorpakken. We're not worried about the record. As long as we catch Celtic in the league, there are... The arch enemies. We hate Celtic. As long as we catch them, Ajax are our friends. We love Ajax. Woo! Wat denk je dat het vanavond gaat worden? 1-3. Dus dat is genoeg in ieder geval voor overwintering. Ja, zeker. We mogen hier met 0-3 verliezen. Maar dan gaan we, of 3-0, maar daar gaan we niet vanuit natuurlijk. Dus 1-3. Goede overwinning. You know, you just never know. It's a game of football. And stranger things have happened in the past. As you know yourself, you've probably witnessed. Miracles can happen. Bye. Beck en Don't Stop in Langs de Lijn en Omstreken. Classic hoor. Het Champions League avontuur van Ajax houdt de hoeder ook op na vanavond. Ja, terwijl er wel verwachtingen in Amsterdam traditioneel hoog gespannen waren aan het begin van de poolfase. Toen de mannen van Alfred Schreuder nog wonnen van de Rangers met 4-0. We waren vrij goed in vorm die dag en dat hebben we allemaal kunnen zien. Ja. Kelvin Bessie won toen met Ajax van zijn vorige werkgever. Daarna volgden enkel nederlagen tegen grootmachten Napoli en Liverpool. Zo kan het gaan in één seizoen, zegt Bessie. There's always going to be adversity or changes in the season, and it's just about getting back to where you was or trying to rebuild again. And obviously, that's what we're trying to do. Ja, hopen dat het weer goed gaat, dat het weer opnieuw gebouwd wordt, zoals hij dat noemt. Bessie, ook zijn trainer Alfred Schreuder, kijkt niet anders naar zijn ploeg. Nee, ik denk niet heel veel anders, maar ik denk. Als je gewoon terugkijkt in die Champions League, dan waren die andere tegenstanders van een dusdanig formaat dat was voor ons ons te groot hebben. Dat hebben we allemaal kunnen zien. We hebben ons bij fases kunnen meten, maar het was voor onze kant niet goed genoeg. En de Rangers, die moeten we proberen onze wil op te leggen. Zou een zegen nog wat goed maken op de mindere Europese reeks? Nee, natuurlijk. Je wilt iedere wedstrijd winnen. En daar gaat het om. Dan kunnen we in ieder geval nog een dusdanig meer afsluiten dat we in ieder geval de Europa League hebben. Ja, en Ajax lijkt de favoriet. De Rangers kunnen dus, we horen net van Joram, de slechtste ploeg ooit worden in de Champions League. Maar ze kunnen ook voor een stunt zorgen vanavond. Dat denkt de trainer tenminste van de Zwolse club. En die kennen we goed, Giovanni van Bronckhorst. Ik denk dat wij zeker een kans maken morgen. We moeten er wel 90 minuten staan. Omdat Ajax natuurlijk ook een team is waar je gewoon top mee moet zijn op de avond. Maar ik denk dat we zeker een kans maken op een goed resultaat. En dat gaan we zo meteen horen vanaf 9 uur hier op deze zender. De Rangers tegen Ajax. U hoort het net al in het NOS Journaal. De provincie Gelderland gaat paintballgeweren inzetten om een tamme wolf op de Hoge Veluwe af te schrikken. Op deze manier hopen ze deze tam geworden wolf weer wat schuwer te maken. We gaan erover doorpraten met Nico Kofferman van Stichting de Faunabescherming. Goedenavond. Goedenavond. Wat was uw eerste reactie toen u dit hoorde? Nou ja, we wisten dat de Hoge Veluwe vooral een attractiepark geworden is. Maar de attractie paintballen met wolven, die hadden we zelf nog niet kunnen bedenken. En we denken ook dat dat helemaal niet mag. Dus dat het gewoon, laten we zeggen, door de rechter tegengehouden gaat worden. Dus wij denken dat het heel erg uit de trucendoos van de baron, de directeur van de Hoge Veluwe komt, baron Zeeg van Vorst tot Vorst. Die heeft eerst in de media gezegd, die wolf moet ophoepelen, het maakt me niet uit hoe. Vervolgens heeft hij gezegd, wij denken dat het een kruising tussen een hond en een wolf is, zonder dat hij daar genetisch onderzoek naar gedaan had. En hij zei, ja, als het een probleemwolf is, dan moet hij ook afgeschoten kunnen worden. En zie daar, ineens deed zich een probleemwolf voor op de Hoge Veluwe. Nou, wij denken dat die... Dat is geen toeval, denkt u? Nee, dat denk ik niet. Nee, dus de baron heeft zich met zijn uitspraken al heel erg verdacht gemaakt voordat het zover kwam. En de Europese en de Nederlandse beschermingswetgeving verbieden om zo'n wolf te verstoren, op te jagen. En het feit dat hij dat toch probeert, ik denk dat hij hoogspel speelt. Maar u heeft het over een attractiepark, u heeft het over een trucendoos. Ja. Wat bedoelt u precies? Nou, wat ik bedoel is dat de Hoge Veluwe is natuurlijk gesticht ooit door het echtpaar Kröller-Müller als jachtpark. Dus dat was een park waar een hek omheen stond en waar dieren uitgezet werden, zoals moeflons, om te bejagen. En ja, de parkdirectie voelt zich beconcurreerd door de wolf. Er is een wolf in dat park gekomen. En dat is ook een jager en dat is een concurrerende jager. En dat wil de parkdirectie absoluut niet. Dus die doen alles om van die wolf af te komen. Maar de Europese en de Nederlandse beschermingswetgeving staan dat niet toe. Dus we bedenken allerlei trucs om... Bijvoorbeeld om van die wolf een probleemwolf te maken. Dan kan je zeggen, ja, hij komt nu wel heel dicht bij de fotografen. Of hij loopt nu om voedsel te bedelen bij mensen. En alle wolvendeskundigen in Nederland en Europa weten dat een wolf nooit tam wordt en nooit om voedsel gaat bedelen als hij niet bijgevoerd wordt. Dus dat is gebeurd, denkt u? U heeft ook aangifte gedaan, hè? We hebben aangifte gedaan, maar met deze ontheffing van de provincie Gelderland zal het waarschijnlijk nog makkelijker zijn om het bij de rechter te brengen. Omdat we moeten die ontheffing nog even bestuderen. Want die, we hebben het alleen nu uit de media vernomen. Morgen hopen we de ontheffing te hebben. Maar wij denken dat die ontheffing gewoon in strijd is met alle beschermingswetgeving. En daar zal de rechter zich dan in dat geval over moeten buigen. Ja, want de wolf wordt inderdaad beschermd. En dus zegt u dat beschieten met die paintballgeweren, waar nu dus waar het vandaag dan over gaat, dat zal niet mogen, denkt u? Nee, het is echt volledige Wild West. En zeker, er is in Europa één keer eerder een wolf geweest die tam geworden is. En dat was bij een militaire kazerne in Münster, waar de militairen de wolf tam gemaakt hadden met voer. En verder zijn er geen voorbeelden bekend van wolven die spontaan tam geworden zijn. Maar aan de ene kant verwijt u dus het Nationaal Park dat zij die wolf met opzet tam hebben gemaakt door het beest bij te voeren. Maar u bent ook kritisch op deze poging om de wolf weer schichtig te maken. Wat wil u eigenlijk? Zeker. Wat wij willen is dat die wolf alle ruimte krijgt. En als de wolf en het publiek niet goed samen kan gaan, dan betekent het volgens de Europese beschermingswetgeving maar één ding. Dat is, het park moet dan deels afgesloten worden voor het publiek, zodat die wolf een eigen leefgebied krijgt. En de Hoge Veluwe sluit ook met grote regelmaat grote delen van het terrein af voor het publiek. Bijvoorbeeld als ze jagen tijdens de bronsttijd voor het edelhert. Dus het zou heel goed denkbaar zijn dat het park opnieuw grote delen van het park afsluit voor het publiek. En de wolf de ruimte geeft. En deze tamme wolf, die moeten we dus de ruimte geven? Of is dat nu dan te laat? Of wat moeten we met dit specifieke geval? Nou, het is niet zeker dat hij tam is. Het is zo dat het een jonge wolf is die, laten we zeggen, geen schuwheid toont voor mensen. Filmpje, hè, wat op het internet veel werd gedeeld, dat hij dicht bij een gezin loopt. Dat klopt, ja, zeker. Overigens zie je niet dat hij maar enig kwaad in de zin heeft in de richting van dat gezin. En de Europese beschermingswetgeving is zodanig dat pas als een wolf een gevaar voor mensen vormt, bijvoorbeeld als die heel opdringerig wordt en misschien wel aanvalt of een mens dood, dan mag die geschoten worden. Maar daar is helemaal geen sprake van in dit geval nog. U gaat het nu bestuderen, zegt u. Morgen hoopt u daar duidelijkheid over te hebben. En dan overweegt u gang naar de rechter. Ja, zeker. We denken dat die kans heel groot zal zijn. Goed. Dank voor dit gesprek. Nico Kofferman van Stichting De Fauna Bescherming. We gaan zo naar het nieuws. Dat vervroegen we iets, omdat we dan weer op tijd erbij zijn als Ajax aftrapt tegen de Glasgow Rangers. Nee, de Rangers moet ik zeggen uit Glasgow. Hè. Want die club is opnieuw begonnen als het ware. Er is al wel één uitslag, want er is al gespeeld in groep B. Die hele groep is afgesloten. Porto verslaat Atletico Madrid met 2-1. En Leverkusen tegen Brugge wordt 0-0. Brugge en Porto waren al geplaatst voor de knock-outfase. Porto is nu de nummer 1. Brugge is de nummer 2 geworden. Leverkusen is derde. Gaat het dus proberen in de Europa League. En voor Atletico Madrid zit het Europees voetbal er al op. Pijnlijke conclusie. Zometeen Rangers Ajax. NPO Radio 1. 1 vandaag. Je hebt het risico van spionage. Je hebt het risico van sabotage. Verdieping bij het nieuws. Wat u in feite zegt, blijf polderen, maar zet er wel wat meer druk op. En als dat polderen niet werkt, moet je eigenlijk ook gewoon de partijen die het tegenhouden het buitenspel zetten. Elke dag een factcheck. Het is een feit. De Britse premier kan inderdaad voor de rest van zijn of haar leven aanspraak maken op meer dan een ton per jaar. En het opiniepanel. Spijbel jij wel eens? Jazeker. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is Merkenfestival bij Piet Klerks. Het moment om van je huis een thuis te maken. Profiteer nu van meer dan 100 acties op alle bekende woonmerken. Kom langs. Je hebt tot zondag 13 november. Piet Klerks. Groots in wonen. Je vindt Piet Klerks in Waalwijk, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Purmerend en Amersfoort. Dit najaar in Kunstmuseum Den Haag. Bauhauskoppel Annie en Jozef Albers. Verder, de maestro der couturiers, Balenciaga, in meesterlijk zwart. En een van de grootste kunstenaars van nu, Nico Eisenman, samen met de moderne. Bestel je kaart op kunstmuseum.nl. Vaak 's nachts plassen, zwakke urinestraal, nadruppelen. Vaak heeft dit te maken met een goedaardige prostaatvergroting. Dit is meestal niet ernstig, maar wel heel vervelend. Avogel Prostaphors Med bevat Sabal Cirulata en vermindert plasproblemen als gevolg van prostaatvergroting. Slechts 1 capsule per dag en gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel bij vastgestelde goedaardige prostaatvergroting. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking.

Begin november kun je heel voordelig naar de film. Want het is Cinemania. En niet alleen actiefilms, alle films slechts 6 euro. Cinemania, alleen op 2, 3 en 4 november in bijna alle bioscopen en filmtheaters. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stomphorst en Joram Kaat. Ja, we zijn er alweer. 8:55 is het. Een paar minuten voor de aftrap van Rangers FC tegen Ajax. De inzet met een goed gevoel de Champions League verruilen voor de Europa League. Maar ja, gaat dat lukken? We gaan het horen van Jan Roels en Jeroen Elshoff. Jongens, ik zie de mannen klaarstaan daar in die hal, een soort van blauwe hal lijkt het wel. Dat is wel een beetje een belediging voor Ibrox, vind ik persoonlijk. Nee, de Ibrox is prachtig, maar ik zie hier de spelers klaarstaan. We zien het ook. Een spelerstunnel noemen ze dat, alleen met een moderne jasje erin. Kom er even niet op, hè, verdomme Jeroen. maar nog eventjes, hoe gaat dit er nou uitzien? Want laten we ervan uitgaan dat, en Ajax heeft er natuurlijk alle kans op, dat ze derde worden deze pool. Dan gaan ze naar de Europa League en dan? Dan speel je een tussenronde en dat is een stevige tussenronde gezien alle ploegen die daarin terechtkomen. En dan kan je zo, eigenlijk is het heel simpel, dan ga je gewoon uit en thuis voetballen. En dan kan je door naar de echte knock-out fase, als je het zo zou willen noemen. Dus u hoort het geschreeuw, de hal waar ze in staan, zoals jij het noemde. Het klonk een beetje als een holle hal. Maar het is dus de catacomben, de spelerstunnel die ze nu uitgaan. En dan heeft het niets meer met een hal te maken, want wat is Ibrox toch mooi. Daar komen ze nu uitwandelen onder leiding van Glenn Nieberg, de Zweedse scheidsrechter. En dan zien we dus dat oeroude Ibrox, geopend in 1899... meerdere keren gerenoveerd, voetbalramp geweest, lang, lang geleden. Een historie om veel te lezen en van te kunnen genieten. Van de mooie momenten dan in ieder geval die hier hebben plaatsgehad. En dat zullen de spelers van Ajax nu ook wel gaan doen als ze de hymne horen. Want ze staan naast elkaar en we zien het gezicht van Owen Wijndal die dus in de basis begint. Het zal even wennen zijn voor Daley Blind. De laatste keer dat hij niet startte aan een wedstrijd bij Ajax. Dat was zo'n 285 dagen geleden in januari tegen Excelsior. Maar Sluis zat hij toen op de bank. Voor de rest speelt hij eigenlijk altijd. Maar Schreuder gaf net uitleg en zei, ja, ik wil Wijndal gewoon een keer zien. Die doet het goed, verdient de kans. Blind heeft alles gespeeld. Nu is het dus aan Owen Wijndal met Bessie dus aan die linkerzijde van de verdediging. En nu echt het geluid van al die fans op Ibrox. En dat is toch mooi. Ja, we hebben ook een fantastische commentaarpositie wat dat betreft. Maar Wijndal dus in de basis bij Ajax. Ook wel logisch. Schreuder kijkt toch ook vooruit naar Ajax-PSV komende zondag. Dan krijg je Ajax-Vitesse. De inhaalwedstrijd eigenlijk van afgelopen weekend. En dan eindigt Ajax het seizoen met Emmen tegen Ajax. Althans, ze eindigen dan dit jaar. Want dan gaat dus het WK beginnen. De Rangers, zoals gezegd, met heel veel blessures. Met in de punt van de aanval de Kroaat Colak. Daarachter Tillman, Davies en Arfield zijn de controlerende middenvelders in het elftal van Giovanni van Bronckhorst. En ik zei het al eerder met assistenten dus Roy Makaay en ook Arno Philips. En we zien een elftal foto van Ajax, zoals gezegd, dus met Wijndal in de basis op die linksbackpositie. Telen dus weer terug van een knieblessure. En in de punt van de aanval Gudus, omdat Brobby dus niet fit genoeg is om te beginnen. Brobby die de laatste wedstrijden bij Ajax in de punt van de aanval stond. En altijd wat chagrijnig is, denk ik, als hij niet mag spelen en dus niet in de basis staat. Maar hij moet dus herstellen, is nog niet helemaal fit genoeg. Wat rook zien we boven Ibrox. En het regent niet, dat is toch vrij uniek. Op de 1e november in Schotland, in Glasgow. Kortom, mooi voetbalweer. Als wij nog even de opstelling van Ajax door het beeld zien gaan. Die is al besproken door collega Jeroen Elshoff. Zoals gezegd dus Daley Blind dus op de bank. Rangers tegen Ajax. Waar het om gaat is dat Rangers met 4 doelpunten verschil zouden moeten winnen. Willen ze nog een kans maken op die tussenronde Europa League. Dat lijkt me toch eigenlijk onwaarschijnlijk. Ja, meer dan 4 doelpunten verschil zelfs. Ja. Ze moeten er 5 maken. Ja, ze moeten er 5 maken. Ja, ja. Dan zijn het 4 doelpunten verschil ten opzichte van de heenwedstrijd die Ajax dus won met 4-0 in de Arena. Toen alles nog hoopvol was voor Ajax in die Champions League. Maar daarna kwamen dus de afstraffingen tegen Napoli en Liverpool. Van Bronckhorst zien we aan de zijkant. De scheidsrechter loopt naar de middenstip. We zien dat de rook een beetje over Ibrox heen trekken. Dat komt voor het grootste deel, als ik het goed zie, uit het vak van de toch duizenden Ajax-fans die zijn meegereisd. En de sfeer in dit stadion brengen. Wat dat betreft ook met spandoeken. Kent heeft hem klaargelegd. Het is een lange aanloop naar de aftrap voor deze laatste Champions League wedstrijd. Want dat weten we zeker. En we weten eigenlijk ook wel zeker dat Ajax naar de Europa League gaat. Tenzij er dus een groot voetbalwonder gebeurt voor Rangers FC. Dat voor het eerst sinds lange tijd terug was in de Champions League. Daar niet echt van heeft genoten met 19 tegengoals en 1 goal zelf gemaakt. Wel op voorsprong kwam tegen Liverpool, maar toen 7 om de oren kreeg. En nu moet Ajax gelijk in de verdediging. En krijgt Timber een vrije trap. Overigens naast Timber dus Bessie. Die vorig seizoen natuurlijk nog hier op Ibrox speelde bij Rangers. Ja, duwtje in de rug bij Timber van die spits. Antonio Colak, de Kroaat. Timber gaat liggen, krijgt de vrije trap mee. Van Bronckhorst kijkt toe vanaf de zijlijn. Hij heeft vooraf gezegd van we hebben kansen. We gaan voor die winst strijden. We gaan voor het onmogelijke strijden. Waarom niet? Dat moet je natuurlijk als trainer altijd zeggen. Maar het realisme sprak toch ook door in die persconferentie. Waarbij hij heeft gezegd dat het Champions League niveau toch een treetje te hoog is voor dit Rangers. Rangers op achterstand in de Schotse Premier League ten opzichte van Celtic. Die eeuwige rivalen. Celtic, de katholieke club uit Glasgow. En Rangers, de protestante club uit Glasgow. Bergwijn gaat er onder de bal door. Berghuis kan er niet bij, zo in de middencirkel. Dan wordt de bal richting Kudus gekopt. Die kan niet controleren. Overname van Liam King. De Schot in een defensieve rol bij de Rangers. Dan gaat het terug richting McGregor. De Schotse doelman van de Rangers. En die speelt de bal in het Sassengebied weer naar de rechtsback. 40 is hij. McGregor, die dus onder de lat staat bij Rangers. Dat natuurlijk met heel veel energie zal proberen te spelen. Vergeet niet, vorig seizoen nog gewoon de finalist van de Europa League verloren. Van Eintracht Frankfurt naar strafschoppen. Maar ze kunnen natuurlijk best voetballen. Al hebben ze dat in de Champions League dit seizoen totaal nog niet laten zien. En dat is toch opvallend. En dat heeft heel veel pijn gedaan. Als je het nou hebt over waar we het vooraf over hadden. Met een opgeheven hoofd de Champions League uit te lopen na vanavond. Dan geldt dat voor Rangers misschien ook wel. Want daar is eigenlijk geen bal aan geweest voor die fans. Dit seizoen met al die gigantische uitslagen. En de grootste was dus die 7-1 nederlaag. Tegen Liverpool. Nu de bal naar de linkerkant van het veld. Daar is het gespeeld naar Davis. Davis geeft hem mee naar King. King geeft hem ook weer mee. En zo tikt Rangers die bal even rond achterin. En geniet het even van het balbezit. Ajax zit nog niet echt druk. 0-0 in de derde minuut. Bergwijn probeert druk te zetten op de linksback. Die is daar wat van streek van. Schiet de bal over de zijlijn. Is het een inworp voor Jorge Sanchez. Die weer op die rechtsbackpositie speelt bij Ajax. Rensch op de bank. Dat is eigenlijk de laatste weken al het geval. Maar het blinkt ook niet echt nog uit Sanchez. Dit is wel weer een mooi podium voor hem. Om dat te bewijzen aan die rechterkant in de defensie bij Ajax. Derde minuut. Sanchez richting Timber. Nog altijd met die ingeswachtelde hand. Jurrien Timber, de centrale verdediger van Ajax. Bessie dus in het centrum van de defensie. Op bekend terrein natuurlijk, Bessie. En hier is dan Timber vanaf het middenveld aan die rechterkant. Bergwijn wacht, wil graag de bal. Kudus in het Sassengebied. Bergwijn met een actie richting de punt van het Sassengebied. Dan staan er 3 schotten tegenover hem. Gaat het terug naar Bergwijn. En die speelt de bal weer helemaal terug richting middencirkel naar Bessie. Dan is hier Taylor, geblesseerd geweest dus aan zijn knie. Nu weer in de basis bij Ajax. Taylor wordt teruggedrongen en moet denk ik terug naar Pasveer. Nee, want Bessie stapt uit de verdediging en kan die bal oppikken. Tadic dan, diep spelen, mooi gedaan. Voor de goal, Kudus voor de goal. Bergwijn terugleggen op Berghuis. En die moet toch scoren. En die scoort ook. Berghuis scoort al in de 4e minuut voor Ajax. Dit is een enorme opsteken. Heeft wel wat last, denk ik. Lijkt wel of hij in het gras heeft geschoten. Want ik had ook niet het idee dat hij die bal helemaal vol raakte. Maar het is 1-0 voor Ajax in de 4e minuut. Wat kan er dan nog fout gaan in Schotland, in Glasgow, ten opzichte van die tussenronde Europa League eigenlijk helemaal niks. Maar laten we nog eens gaan kijken waarom die geblesseerd is geraakt. Het is Tadic die de bal uitstekend doorspeelt op Wijndal. Wijndal dan Kudus. En dan krijgt hij ook een duwtje Berghuis. De bal gaat wat slimmelig in het doel. Maar uiteindelijk wel een goede goal van Berghuis. Hij krijgt daar een tik inderdaad op zijn Achillespees op het moment dat hij de bal raakt. En in het doel schiet dus achter doelman Alan McGregor. 1-0 dus Ajax. Ja, het is ook goed voor Wijndal dat hij zich eigenlijk voor de eerste keer met zijn eerste actie zo laat zien zoals we Wijndal kennen. Nou ja, die hak wordt eigenlijk niet geraakt. Als je het nu zo ziet in de herhaling, dan is het misschien de onderrug of gewoon een verrekking. Ja, houd je toch altijd maar weer een beetje je hart vast met dat WK. Want ja, nog 2,5 weken al eraan komt het wereldkampioenschap voetbal. Waarbij Berghuis natuurlijk op weg is naar een basisplaats. Maar nu loopt hij een beetje met een pijnlijk gezicht rond. En Ajax heeft daar verder geen last van. Want dat gaat verder met Alvarez en Bergwijn. Al in het 16 meter gebied het schot geblokt. Nou, wat dat betreft kan Rangers gewoon zeggen dat het verder gaat waar het gebleven was in de Champions League. Namelijk veel doelpunten tegenkrijgen en snel achterstaan. Dat staat het nu na 4 minuten. Maar die Wijndal zal ook heel tevreden zijn met die actie. Een loopactie vertrokken aan de binnenkant. We noemen het de binnenbaan. In het voetbal heet het tegenwoordig modern gezegd de halfspace. Waar die op onderweg was. Bereikt door Tadic. Was goed gedaan ook door Owen Wijndal. De hoekschop nu voor Ajax. Volgende kans. Kopbal. Alvarez gaat een meter of twee naast. Komt misschien wel een nieuwe hoekschop. Omdat die bal even is aangeraakt in de lucht. 6e minuut. Voorsprong Ajax is daar door de goal van Berghuis. En Ajax is op jacht naar de volgende al. Dramatisch begin natuurlijk voor de Rangers. Ondanks al die woorden van Giovanni van Bronckhorst. 20e goal dus tegen in de Champions League dit seizoen. Ja, en de supporters op Ibrox voor de Schotse ploeg zijn alweer wat stiller. Want Ajax is weer in de aanval. Een voorzet van Wijndal richting penaltystip. Die wordt matig verdedigd door de Schotse defensie. Berghuis dan eventjes terug. Ruimte maken richting Sanchez. Sanchez draait dan weer naar zijn rechterbeen. Berghuis vanaf de rechterkant met links geven richting Kudus. Die kan aannemen, doet dat half. Timber legt de bal terug op Kudus. En hier is dan Taylor. Taylor uithalen, maar de bal draait van zijn wreef af van zijn linkerschoen. Ik had ook het idee dat hij buitenspel stond. Ja, de vlag omhoog voor buitenspel. Maar Ajax is de ploeg die in die openingsfase domineert. Veel meer balbezit heeft. Dus al heeft gescoord via Berghuis. En dit is toch ook alweer een kans voor Taylor. Heeft wat moeite met de aanname. En dan staat hij niet helemaal lekker om goed uit te halen. En schiet die bal dan voorlangs. Inmiddels de bal bij Pasveer. Hij natuurlijk weer op doel. Remco Pasveer even naar zijn linkerbeen. Dan schiet hij de bal naar de zijkant. Richting Tadic. Die krijgt een duwtje in de rug. Tadic natuurlijk weer met de aanvoerdersband om. Tadic labelt de bal dan omhoog. Loopt er zelf achteraan. En dan wordt er verdedigd door de Schot. En de bal richting de centrale verdediger Arfield. En die zoekt dan weer de linksback. En meteen wel weer druk van Ajax via Alvarez. Die kan er natuurlijk als geen ander. Maar goed weggedraaid door Malik Tillman, de Amerikaan. Tillman, kan die dan een splijtende paas geven? Nee, is dat Hens? Nee, zegt de scheidsrechter. Het was eventjes appel voor Hens. Ik dacht voor Wijndal van scheidsrechter Glenn Nieberg zegt daar niks over, niks aan de hand. Gewoon doorspelen. Ajax in balbezit halverwege de eigen helft. Sanchez richting Alvarez. Die vindt dan aan de rechterkant Berghuis. Die vindt Bergwijn. Zo loopt het allemaal vloeiend bij Ajax. Kudus nu. En Kudus levert eigenlijk heel simpel in. Maar er is niemand eigenlijk die dan een soort ruimtedekking geeft voor de Schot om die bal op te pikken. Berghuis, alle tijd. Kijkt even om zich heen. Taylor. Dan is het hier Tadic die kijkt eventjes weer draaien met de bal. Ruimte creëren, weer terugspelen naar Bessie. Bessie dan vaak naar dat linkerbeen. Bessie goed inspelen op Bergwijn. Berghuis dan, Berghuis. Maar schieten, lobben, ja. Ja, dat kan. Maar het was doorzien door Alan McGregor. Die loopt een paar passen naar achter. Ook niet de kleinste doelman. Maar het was goed gezien door Berghuis. Want het was best wel een optie. De doelpunt te maken dus voor Ajax van de 1-0. Nu met een aardig stiftje dat niks oplevert. Heel ervaren natuurlijk. Die Alan McGregor die laat zich niet zomaar te kijk zetten. 40, nogmaals gezegd. Voor Rangers dat zich dus tot nu toe eigenlijk wel in deze Champions League te kijk laat zetten. Hadden ze toch anders gehoopt. Rangers, want was de vreugde groot. Voor de eerste keer sinds 2010, 2011 in de groepsfase beland. Nadat er daarvoor natuurlijk ook nog eens een heel faillissement aan vooraf ging. En een herstart in de derde divisie. Het werd groots gevierd. Terwijl we nu Bergwijn zien manklopen. En naar zijn lies zien grijpen. Ja, dat zei hij. 2 weken, 2,5 weken, 3 weken nog. Tot die openingswedstrijd van Nederland tegen Senegal. En bij een liesblessure moet je zeggen dat je toch echt gelijk denkt van... ai, als dat maar goed zit. Want dat zijn toch blessures die wat langer kunnen duren. We hebben dus gezien dat Berghuis werd aangetikt. Hij grijpt erin aan, kijk. Hij zit er dat, ja, ik zou zeggen wisselen. Ja, hij zegt ook wisselen. Zie je dat? Hij twijfelt of hij met zijn handen naar de zijkant zegt wisselen. Maar dit kan niet door. International Steven Bergwijn loopt mank, loopt te voelen aan zijn lies. En hier zal Van Gaal toch ook met enige zorg naar kijken. Natuurlijk gaat het spel gewoon door, want hij loopt. Ajax heeft de bal. Zou denk ik tegen dit Rangers met z'n 10 ook nog wel een tijdje kunnen uitzingen. Want Rangers heeft nog geen bal goed gespeeld. Misschien nu een bal de diepte in, waar dan op verdedigd moet worden door Sanchez. Die kopt. En Bergwijn blijft voorlopig toch staan. Gaat nu proberen te sprinten. Ah, Jan, dat ziet er toch niet uit. Nee, die moet er gewoon uit. Je moet er geen risico nemen. Zeker niet met deze 1-0 voorsprong. Natuurlijk niks aan de hand voor Ajax. Ploeg dominant in die eerste 10 minuten. Europa League tussenronde. Verzekerd, dan moet je totaal geen risico gaan nemen. Met Bergwijn. Mede ook met Ajax PSV op komst komende zondag. Zij zal ongetwijfeld gewisseld gaan worden door Alfred Schreuder. Steven Bergwijn. Kijk, hij loopt echt niet fit hoor. En hij loopt nu in de middencirkel een beetje te kijken. Misschien gaat het toch weer beter. Misschien zijn we iets te negatief. Maar waarom zou je in hemelsnaam, als je eigenlijk zo'n riante wedstrijd speelt... waarbij je weet dat de Rangers er nu 6 moet maken om Ajax eruit te gooien... nou, dat gaat niet lukken. Waarom zou je het risico nemen? Waarom zou je nu niet gewoon zeggen, kom er maar uit, we hebben Ajax PSV... Nou, het is een antwoord die voorlopig alleen bekend is bij Alfred Schreuder als Rangers de bal heeft. 11 minuten, daar gaan we naartoe. En het is Taylor die probeert de druk te zetten, maar dat eigenlijk niet goed genoeg doet om Rangers van de bal te krijgen. Bessie moet de deur dan wel dicht gaan gooien. Wat communicatiestoornis met Pasveer. Hij kijkt even naar de scheidsrechter uit Zweden. Hij wilde graag een vrije trap. Bessie, maar krijgt die niet. En ik wil nog zeggen trouwens dat Rangers in die groepsfase terecht is gekomen. Ten koste van PSV. Ja. En dat blijft toch iets wat uitermate pijnlijk is als je dit Rangers het hele Champions League seizoen ziet spelen. En als je hebt niks te zoeken in de Champions League. Nee, dat is de conclusie. En als je ook weet dat Xavi Simons natuurlijk in die wedstrijd in Eindhoven toen niet meedeed. Rangers nu wel het 16 meter gebied in. Goed verdedigd door Talić. Die zijn verdedigende werk doet. Daar is Bergwijn, die toch probeert te sprinten nu. En, ziet er iets beter uit. Nou, ik vind nog steeds dat die mank loopt. Maar goed, aan de andere kant gaat de bal nu naar Sanchez. Die haalt dat niet. En dan staat het nog altijd 0-1 door die vroege goal van Berghuis op Ajax. Mank is wel een heel groot woord. Maar goed, we zullen gaan kijken of Bergwijn het volhoudt. Kudus slentert nu een beetje in die pressing. Ajax laat even wat ruimte aan Rangers. Er komt heel vaak die lange bal. Die wordt slecht verwerkt door het voorhoofd van Sanchez, de rechtsback van Ajax. En Van Bronckhorst heeft een discussie met de vierde official. Ik weet niet waarover dat gaat. En Schreuder, ik zie inderdaad niemand bij Ajax warm lopen. Dus Bergwijn kan dus voorlopig gewoon verder bij Ajax. Bal bij de doelman van de Rangers, Alan McGregor. Die speelt hem naar de centrale verdediger. En die zoekt op zijn beurt Scott Arfield, de Canadees, op het middenveld bij Rangers. Bal gaat terug naar de linkerkant. En dan wordt de goed gepaast helemaal vrij. Staat daar Ryan Kent. En daar is dus geen Bergwijn te bekennen om te verdedigen. Kent met wat lalingbewegingen. Kent dan en het schot kan komen. Het schot kan komen van Malik Tillman. Maar die komt niet tot de schot omdat er goed wordt verdedigd door Ajax. Omschakeling bij Ajax via Wijndal. Wijndal kijkt even, vindt dan Kudus. Kudus beschermt de bal goed. Goed zijn lichaam ertussen richting Bessie. Bessie even terug naar Pasveer. Zo controleert Ajax in de 13e minuut moeiteloos op Ajax. We krijgen een appje van de presentator van vanavond, Jeroen Stomphorst. Die zit natuurlijk ook mee te kijken. Die zegt, ja, misschien hebben wij het ook wel iets kunnen constateren rond Bergwijn. Er hangt iets naast een lies bij een man. En hij denkt dat misschien de bal daar hard tegen aangekomen is. Vandaar dat Bergwijn ook nog om die reden mank zou kunnen lopen. Mank, ik gebruik het woord weer. Laten we een beetje gaan slenteren om met jou te spreken. Nou, maar dat zou een enorme meevaller zijn. Precies, nou ja. Ja. Op lange termijn wel. Het balbezit is voor Kent. Stomphorst komt wel uit de sport met de tok natuurlijk, maar goed. En daar is de kopbal. En de bal wordt van de lijn gehaald door Bessie. Bij de tweede paal ingezet door Rangers. Bessie staat daar dus zijn oude team een doelpunt in de weg. Rangers komt ineens aan aanvallen toe met een voorzet die vanaf de linkerkant eigenlijk zwak wordt verdedigd door Ajax. En dan uit de doelmond wordt weggekopt. Nog een keer die bal naar de linkerkant met weer een actie van die Kent die daar Sanchez lastig maakt. Weer een voorzet en nu net geen kopbal. Ja, zo willen zij het natuurlijk graag hebben. Colak hing in de lucht. En daar is ook de volgende aanstaande. Want door de lucht is hoe Rangers het nu wil. Druk ineens van Rangers. Dat in de 16 meter gebied is beland. Taylor moet verdedigen. Doet dat ook niet echt sterk. Bal komt via een voet over de achterlijn terecht. Het was Tillman die het probeerde. En dus nu een hoekschop. Tijd om te kijken naar de herhaling is het denk ik nog niet. Want Rangers houdt het tempo hoog. Maar Ajax komt dus goed weg naar die 1-0 voorsprong. Omdat Bessie de bal van de lijn weghaalt. Als je uitgehoest bent, ga je gang. Ja, dat ben ik hoor. De corner voor de Rangers. Wel mooi als Rangers dan aanvalt en die kans krijgt. En er gebeurt wat op Ibrox. Ter faveur van de thuisploeg. Meteen dat publiek dat erachter gaat staan. Schitterend gaat zingen. Goede sfeer op Ibrox. Maar die hoekschop levert helemaal niks op. Taylor kan wegwerken, maar doet dat matig. De bal in de voeten van Steven Davis, de Noord-Ier, dus in Schotse dienst in Glasgow bij de Rangers. Dan aan de rechterkant een voorzet van Tavernier. En dan ter nauwe nood nog verdedigd. En dan gaat de hand omhoog van de scheidsrechter op appel van de assistent. Is het buitenspel, dus was het ook geen kans na bijna een kwartier spelen op Ibrox. Een aanval vanaf de linkerkant. Of krijgen we, hier krijgen we die kans nog van de Rangers. De kopbal en dan Bessie die daar Pasveer assisteert. Eigenlijk vrij makkelijk Bessie. Ik denk ook dat de bal wellicht naast was gegaan. Misschien is dat optisch bedrog. Maar in ieder geval goed werk van Bessie in het verijdelen dus van die kans voor de Rangers. Timber probeert de bal op te drijven. Wordt afgestopt door Malik Tillman. De Amerikaan moet nog een keer terug. Maar laat zich niet gek maken. Bessie lepelt de bal dan uitstekend in de voeten van Alvarez. Alvarez combineert in een 1-2 met Taylor. Dan is dat Timber. Berghuis komt even terug. En dan Sanchez ook weer even op balbezit spelen. Geen gekke dingen doen. Dan komt Kudus de bal halen. Wordt daar fel verdedigd en goed verdedigd. Maar Kudus weet de bal nog naar Alvarez te tikken. Mooi een driehoekje daar bij Ajax. Met nu Bessie die dan aan de linkerkant natuurlijk altijd Tadic vindt. Tadic weer op zijn favoriete positie. Links voorin Taylor inspelen op Berghuis. Berghuis dan iets te hoog en te hard voor Wijndal. Die dan altijd toch weer daarvoor in te vinden is. Hij staat altijd op die aanvallende plek. Je ziet ook dat Rangers daar moeite mee heeft. Terwijl het nog even zoeken is naar een herhaling of er misschien Hens was. Tillman of een overtreding. Maar Tillman wordt toch uiteindelijk niet neergelegd door Tadic. Die wel wat risico neemt. De VAR heeft misschien toch nog wat contact met Nieberg. De videoscheidsrechter komt uit Duitsland. Is Marco Fritz. En de scheidsrechter komt dus uit Zweden. Maar de bal rolt. En dus was daar op het randje van het 16 meter gebied niets aan de hand. Uiteindelijk voor Ajax dat nu weer moet zien. Moet toezien hoe Rangers de bal rondtikt. Het is de tweede goal trouwens geweest van Berghuis dit seizoen tegen Rangers. Want hij scoorde ook in die 4-0 in het openingsduel van deze groep. Als de bal nu lang getrapt wordt door McGregor. Wie kan er achteraan? Bessie laat hem vallen. En dus moet hij er nu over de grond achteraan. Speelt hem terug op Pasveer. Die ziet Colak heel snel op zich afkomen. Maar Pasveer blijft kalm. Doet Timber dat ook? Ja, want hij krijgt een duw. En dus een vrije trap voor Ajax. Toch wat laconiek, Timber. Maar ook wel weer zelfverzekerd. Zo kun je het ook interpreteren. Wacht op die duw. Die duw kwam ook. En dan kan hij gewoon de vrije trap gaan nemen. Ajax zelfverzekerd begonnen aan deze wedstrijd. Het klassenverschil met Rangers. Zichtbaar Rangers. Eén kans. Verijdeld dus door Bessie en de goal. Dus voor Ajax al vroeg in de wedstrijd door Steven Berghuis. Inmiddels Kudus die geprobeerd bereikt te worden in de middencirkel. Dat lukt niet. En dan een paas, bijna een splijtende paas van Steven Davis. De Noord-Ier. Maar die bereikt niet de spits van Rangers. En dan is het Kudus die de bal komt halen. En dan is er veel ruimte voor Alvarez in de middencirkel. Aan de rechterkant Sanchez met ruimte. Voor de goal Bergwijn. Sanchez richting. Ja, bevalt de bal eigenlijk tussen Bergwijn en Tadic in. Was geen goede voorzet. Dan is hier Wijndal. En die gaat toch combinatie zoeken natuurlijk met Tadic aan die linkerkant. Taylor speelt ook aan de linkerkant eigenlijk op dat middenveld bij Ajax. Taylor een beetje kappen draaien. Moet in balbezit blijven. Dat mislukt. Taylor wil iets te veel. Maakt dan een overtreding. Houdt vast. Vrije trap voor de Rangers. Eerste gele kaart in deze wedstrijd is voor Kenneth Taylor. Die dat ook wat te laconiek opvatte eigenlijk. Was niet nodig om daar die bal te verliezen. Ten opzichte van een felle Fashion Sakala. De speler uit Zambia bij de Rangers. Telen dus in het boekje van de scheidsrechter met een gele kaart. Ja, dat deed Fashion in stijl. Dat neerleggen van Taylor. Die iets sneller moet handelen. Op dit niveau zeker. En ook hij hoopte natuurlijk mee te gaan naar Qatar. Maar is nog lang niet zeker van die plek. Ook omdat hij de laatste weken natuurlijk mede door die blessure even aan de kant heeft gezeten. Lange bal van Rangers gaat richting Colak. Weggekopt door Bessie. Opnieuw ingebracht. Opnieuw Bessie die hem als een soort van vuurpijl afschiet. Alsof het nieuwjaarsavond is. Bal wordt opgevangen door Bergwijn. Helemaal in het centrum van de Ajax-defensie. En Bessie gaat dan lopen met de bal. Van een structuur zien we in deze aanval nog even helemaal niets. Dus haalt Tadić hem er maar uit. En heeft Wijndal zich gepositioneerd aan die linkerkant van de verdediging. Bal gaat naar Alvarez. Die draait rustig open, wordt niet aangepakt en geeft hem mee aan Timber. Waar zitten we? We zitten in de 20e minuut. Het staat 1-0 door die goal van Berghuis op Ibrox. In de 4e minuut als Berghuis hem zelf nu heeft. Hem teruggeeft naar Timber. Zo temporiseert Ajax even in deze fase. Ja, openingsfase was dus duidelijk voor Ajax. In die eerste 8-9 minuten. En de goal dus voor Berghuis. Daarna eventjes de Rangers dus met die kansen. Nu, zoals je zegt, temporiseert Ajax. Even de bal rondtikken achterin. Dan kijken wie er voor vrij staan. Dat is in dit geval Wijndal. Kan niet bij de bal. Duim omhoog van Wijndal. Voor die paas kwam niet helemaal goed aan. Maar het is, ik vind het altijd positief dat Wijndal gewoon vol zelfvertrouwen eigenlijk continu de achterlijn weer gaat opzoeken bij de tegenstander. In die kwaliteiten was hij gewoon fantastisch bij AZ. En die vorm moet hij nog zien te vinden bij Ajax. En Schreuder zei ook voorafgaande, hij verdient gewoon een keer een basisplek om zich te laten zien, ook op dit niveau in de Champions League. Dus Wijndal inworp nu voor de Rangers rondom de middenlijn. Maar die bal wordt eigenlijk rechtstreeks naar Bessie gegooid, die nu toch echt een Ajax-shirt draagt vanavond in op Ibrox. En dan Bessie die ook weer verdedigt met de rechterkant van de schoen ten opzichte van de spits. Antonio Colak, de Kroaat, die naar de zijkant was uitgeweken. Zo is het een inworp op zo'n 28 meter van het doel van Pasveer. Dan komt daar uit de dekking Scott Arfield, de Canadees. Bij de Rangers gaat de bal terug. Weer helemaal terug naar Steven Davis, die weer terug naar de eigen helft. En dan is daar de laatste man die de bal rustig aanneemt en even kijkt. Er is niet echt druk, de kop nu van Kudus. Dus speelt hij de bal naar de andere kant, naar Barisic. Barisic dan aan de linkerkant van het veld. Dan doet Steven Bergwijn dus een verdedigende werk. We kunnen inderdaad constateren dat er niks van een lisblessure was, maar dat Jeroen Stomphorst in zijn analyse uitstekend was vanuit de studio als presentator. Pasveer dan kan een lange trap gaan doen. Doet dat ook in de 22e minuut. Pasveer zoekt naar Tadić die verlengt, maar verlengt tot bij niemand van Ajax. Dus neemt King over voor Rangers en speelt hem in op Davis. Davis kaatst naar Sands. Die gaat dan helemaal terug naar McGregor. Zo komt Rangers nadat het in de fase hiervoor toch wat kansen creëerde. Nu tot niets in het zoeken naar een volgende aanval. Omdat Ajax toch even orde op zaken heeft gesteld. Door inderdaad het tempo er even uit te halen. Nu toch weer een lange bal. Timber maakt een foutje. Waarvan hij de laatste weken toch wel wat meer van die foutjes maakt. Ook in de Champions League. Want hij laat de bal eigenlijk heel slordig over zijn vreef glijden. En zo komt er een hoekschop aan voor Rangers. Waar Ajax natuurlijk de nodige problemen heeft met hoekschoppen. Is Rangers daar veel beter in, maar dat is in de Champions League ook nog niet uitgekomen. Rangers heeft dus 1 goal gemaakt in de competitie, veel meer. En ook veel meer uit hoekschoppen. Dat gaat natuurlijk vrij makkelijk. Als Pasveer de boel dus neerzet nu buiten het doelgebied, staat Ajax te verdedigen als de hoekschop vanaf die linkerkant getrapt gaat worden door Barisic. Die geeft aan waar hij ongeveer terecht gaat komen. Het gaat over Pasveer heen richting de tweede paal. Daar kopt Ajax weg. Maar is er niemand buiten 16 meter gebied die kan opvangen. Dus kan Rangers nog een keer komen. Nu wat meer tijd voor Ajax om te counteren. Maar ook dat gaat niet echt soepel. Bergwijn erachteraan gebruikt een arm. Dat mag. En kan nu ineens snel door. Bergwijn op snelheid, maar geen controle over de bal. Aanval loopt nog wel door. Halverwege de eerste helft. Die voorsprong voor Ajax is 1-0. Nou, het is interessant om te zien dat de echte scherpte zie ik niet bij Ajax. Dat was te zien bij dat foutje van Timmer. Net eigenlijk ook het aannemen van Bergwijn. Nu deze paas die niet echt goed is. Waardoor Ajax balverlies leidt en het een doeltrap is voor de Glasgow Rangers in de 23e minuut. Want ja, de buit is binnen. Dat kun je echt wel nu al concluderen. Dat konden we misschien al voor de wedstrijd, maar helemaal door die 1-0 voorsprong voor Ajax, door die goal van Berghuis, is het een onmogelijke taak voor de Rangers om nog naar die Europa League tussenronde te gaan. En dan zijn we inmiddels in de 24e minuut en moet Rangers er maar een mooie wedstrijd van maken. Berghuis ontfrutselt daar Malik Tillman de bal. En dan is daar Bergwijn, tikt de bal naar buiten. Berghuis inmiddels weer naar de zijkant geweken. Dan Sanchez. Sanchez kan hij voorgeven. Sanchez kan hij de bal terugleggen. Dat gaat via het achterwerk van een Schotse verdediger. En dus een corner voor Ajax. Of is het geen corner? Nee, het is gewoon een doeltrap. Berghuis loopt alweer terug. En dan gaan de Schotten dus in de persoon van Alan McGregor. De doelman, de oude respectabele doelman met zijn 40 jaar. McGregor heeft die doeltrap dan genomen. En dan is de bal halverwege de helft van de Rangers. Of eigenlijk meer nog in het eigen strafgebied bij Melk Tillman. En wordt de bal opgedreven naar de rechterkant gespeeld. En dan moet Ajax maar weer zien dat het wat druk zet. En dat doet het nu via Wijndal met een overtreding. Ja, Wijndal die laat zich even door de benen spelen. Door Sakala en maakt daarna inderdaad die overtreding. Daar wordt Wijndal toch wel even pop te kijken gezet. Dat is een panna. Dat is Wijndal niet helemaal gewend. Maar die staat hier toch even voor paal. Want hij komt als een malle inrennen achterop bij Sakala. En die tikt hem zo door de benen. En daarna dus de vrije trap. Rangers zoekt het nu vanaf de andere kant. Zo'n zwakke indruk maakt Rangers niet. Nadat het dus al heel snel op achterstand kwam. Voetbalt het nu op zijn Rangers best aardig over de flanken en dan de bal er zo nu en dan maar inpompen. Dat is wat de ploeg van Van Bronckhorst doet nu weer. Die bal aan de linkerkant wordt even teruggegeven naar Kent. Kent heeft de tijd om te zien of er in het midden iets te halen valt. Dat lukt niet, dus zoekt hij het kort. Waar er verdedigd moet worden door Berghuis. Berghuis dringt zijn directe tegenstander Steven Davis wel terug. Sterker nog, het gaat voor Rangers helemaal terug naar McGregor. Dat heeft Ajax dan goed voor elkaar. Kudus wandelt een beetje. De bal gaat naar de rechterkant van de verdediging, naar Sands. Sands geeft hem naar de rechtsback Tavernier. Die geeft hem terug naar Sands. Die bereikt nu de middenlijn en dribbelt die ook over. Zo pakt Rangers de nodige ruimte. En is hier weer die fashion Sakala. Die er probeert langs te komen bij Wijndal. Bessie houdt een beetje vast. En dan een zetje van Timber. En dan de bal in de handen van Pasveer. Past allemaal net niet voor Rangers. Maar die ploeg maakt toch een redelijke indruk. We hebben ze nog niet zo vaak redelijk goed zien voetballen in de Champions League. Nou, het is nog niet helemaal goed voetbal. Maar ze dringen Ajax in ieder geval bij tijd en wijle een stukje terug. Ja, Ajax zit er niet echt bovenop. Zag je ook net aan die actie van Bessie. Bessie die dan wat gaat mopperen naar zijn medespelers. Pasveer die dan nu inspeelt op Timber. Timber drijft de bal op. Speelt dan Taylor aan de linkerkant. Taylor weer terug naar Berghuis. Berghuis terug naar Wijndal. En dit is wat Ajax nu eigenlijk doet. Temporiseren, de bal in de ploeg houden. Om even weer in de wedstrijd te komen eigenlijk. En de scherpte te zoeken. Niks aan de hand natuurlijk bij die 1-0 voorsprong. Maar goed, je moet ook niet de Schotten het gevoel geven dat ze echt nog wat kunnen gaan maken vanavond. In die fase zit Ajax nu. Halverwege de helft van Rangers is het Timber. Heel veel ruimte voor Sanchez aan de rechterkant. Sanchez dan de bal terugleggen. Dan kan het schot komen van Timber. Nee, Tadić lijkt te zeggen laat mij maar. Tadić draait naar zijn linkerbeen. Wijndal dan, klimt de lucht in. Bal slecht verwerkt zeg. Door de verdediger Scott Arfield, de Canadees. En een corner dus voor Ajax. Maar het positieve in die eerste 26 minuten vind ik Wijndal aan die linkerkant. Zat toch ook goed daar met het hoofd erbij. Werd nog verdedigd. Het levert Ajax in ieder geval dus een corner op van Tadić in de 27e minuut. Bessie natuurlijk mee. Alvarez, Taylor en Bessie. In blok eigenlijk lijkt hij daar te zetten voor Alvarez de Mexicaan. Als de corner komt van Dusan Tadić. Daar komt die hoekschop. En Alvarez gaat dan de lucht in. Claimt dat de bal nog is aangeraakt door een schot. Dat is ook zo. Dus krijgen we opnieuw een corner voor Ajax in de 27e minuut. Volgende bal komt weer vanaf die linkerkant. Weer dus Tadić die even de sokken heeft goed gedaan. En met twee armen omhoog ook een beetje duidelijk maakt wat er te verwachten valt. Alvarez kan net niet koppen en dan komt er een volgende hoekschop toch aan. Nee, zegt de scheidsrechter. Dat is opvallend. Het leek toch een bal die nog door Rangers werd aangeraakt op het laatste moment. Maar het is toch gewoon een doeltrap. Tadić vindt het ook onzin. Geeft de bal met wat tegenzin terug. En McGregor kan daardoor nu de doeltrap gaan nemen met Kudus die helemaal wacht op de rand van het 16 meter gebied en nu probeert te jagen. Maar dat ook niet vol overtuiging doet. Bal gaat naar de linkerkant van het veld. Meer moet Sanchez daar verdedigen. Dat is waar Rangers het toch zoekt. Kent komt er nu niet langs. Nu is het Kudus die wel wat meer jaagt. Want Rangers zit in de problemen en geeft die bal zomaar weg. Tadić heel zwak weggegeven door Rangers. En het overstapje moet raak zijn en is niet raak. Overstapje van Bergwijn en het schot dat uiteindelijk in de handen van McGregor belandt. Ik dacht dat het Taylor was die het probeerde. Maar in ieder geval geen goal na een fout in de opbouw bij Rangers. Maakt Ajax het niet af. Taylor die nu onderschept. En Berghuis die het weer voorwaarts zoekt. En Berghuis vraagt voorwaarts. Terwijl Jan hier bezig is met alle monitoren omgooien in de hoop zo het hoesten te voorkomen. Ajax dat via de linkerkant aanvalt, de bal voor krijgt. Kudus, kans, Kudus, Kudus, Kudus. En dan is het wel raak. Kudus met de 0-2. En dan is dat nou de beslissing zeker in de wedstrijd. En dat was eigenlijk al zo in deze pool. Heel rustig geeft Ajax nu even gas na 28 minuten. En heel rustig staat het dus 0-2. We zien de gezichten van de supporters van Rangers die al zoveel teleurstellingen hebben moeten slikken in deze Champions League. Even dachten het Ajax lastig te kunnen maken het afgelopen kwartier. Want er waren wel wat kansen, er kwamen wat voorzetten. En er werden wat ballen vlak voor de doellijn weggekopt. En nu dus uiteindelijk de goal van Ajax, waardoor alle hoop verdwenen is. Bal wordt net binnengehouden. En Kudus prikt hem dan via in. En nu, als ik uitgesproken ben, Jan, mag je gaan vertellen dat er inderdaad al mensen naar huis gingen. Ik zag al één fan van de Rangers de trappen opgaan naar huis. Ik kan me dat ook wel voorstellen. Want de Rangers hebben nu het laagste record in de Champions League in handen. Dat was in handen van Dynamo Zagreb in het seizoen 2011-2012. Met min 19 goals en 0 punten. En de Rangers staan nu op min 20 goals en 0 punten. Dus dat is niet iets om blij van te worden. We zagen ook net prachtige beelden van de fans geschakeld die hopeloos en treurig aan het kijken waren. Want die hadden toch gehoopt op misschien zo'n laatste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League, dat ze misschien een potje konden breken tegen Ajax. Het is absoluut dus niet het geval. Ajax op 2-0 na een half uur spelen. Aanval wordt opgezet aan de rechterkant. Sanchez terug naar Timber. Pasveer wacht rustig af. Timber dan speelt die bal naar voren richting Bergwijn. Die beschermt de bal goed. Met een omhaaltje probeert hij er dan langs te gaan. Er is meteen druk van Kudus. Kudus wordt weggestuurd door Tadic, maar die paas is te hard. Dan gaat het terug naar de doelman van de Rangers, Alan McGregor. En McGregor dan meteen met een lange trap richting de spits, Antonio Colak, de Kroaat. Tadic doet dan zijn verdedigende werk. Kudus geen buitenspel. Kudus mag verder. Maar speelt de bal dan achter Taylor, zodat daar James Tavernier, de Engelsman, ertussen kan komen. De rechtsback van de Rangers, die op zijn beurt de bal naar voren lepelt. En dan is dat Bessie uit het centrum is gekomen om daar te verdedigen. Goed 1-2'tje met Alvarez, zo voetbalt Ajax makkelijk vanuit die verdediging. Maar Bessie dan in de fout. Dan is het Kent die kan oppikken. En dan de bal bij Malik Tillman. Misschien dat de Rangers hier wat uit kunnen halen. De bal via Bessie, wilde ik zeggen, over de achterlijn. Maar de bal rolt nog het veld in. Dus Ajax heeft balbezit. Ja, en als de bal naar voren wordt gespeeld en op die manier bij Berghuis terechtkomt. Berghuis dan wel over de zijlijn. Er is een blessure en een zo te zien vervelende ook bij de back van Rangers, Barisic. Die is heel hard terechtgekomen tegen de boarding, denk ik. En ook daar nog in een greppel beland. Vandaar dat het nu even stilgelegd wordt, het spel. Hij staat weer, hij loopt weer. Van Bronckhorst schrikt zich een hoedje natuurlijk. Want die heeft meer dan een elftal aan spelers in de lappenmand zitten. Als we zien dat hij inderdaad heel vervelend terechtkomt. Een beetje door zijn enkel gaat. Het veld loopt heel erg af op Ibrox. Dat zie je bij veel van die Engelse en Schotse stadions. Zie je ook op Old Trafford bijvoorbeeld heel erg. Dan ligt dat veld hoger. Maar als je er eenmaal afrent, dan ren je ook hard. En hij rent dus hard tegen een reclamebord aan. Bal is in het bezit van Rangers. Het valt mee. Hij kan door. Het is weer 11 tegen 11. 2-0 is de voorsprong voor Ajax. Dat is een hele makkelijke avond beleefd tot nu toe. En eigenlijk moet zorgen dat het gewoon meer doelpunten maakt. Want het is heel goed mogelijk. Heel veel ruimte ligt er. En hier komt dus de volgende aanval. Tadic aan de linkerkant speelt door richting Bergwijn. Bergwijn, ja, die moet eigenlijk scoren. Wordt daar zwak verdedigd, zegt. Maar Bergwijn faalt. Want een goede reflex van Alan McGregor, de doelman van de Rangers. En Bergwijn ligt daar op het gras. En heeft zoiets van, ja, hoe kan ik die kans missen? Tadic op tijd geven, geen buitenspel. Bergwijn kan doorlopen. Kan ook nog Kudus aanspelen. Die smeekt werkelijk om de bal. Maar Bergwijn gaat voor zijn eigen kans. Dat had 3-0 moeten zijn. Maar het is een corner nu voor Ajax genomen door Steven Berghuis. Eén hand in de lucht als die corner komt. Richting natuurlijk altijd Alvarez die kopt. Maar in de handen van doelman Alan McGregor. McGregor dan meteen weer met zo'n lange trap. Dat heeft nog weinig opgeleverd. Dit levert ook weer helemaal niks op. De bal gaat in één keer naar het andere strafschopgebied. Naar doelman Pasveer. Die slingert de bal dan naar Bergwijn. Bergwijn kan naar de linkerkant, naar Tadić. Bal lijkt me iets te diep en iets te hard. Haalt Tadić dat? Ja, hij haalt het. Dus is dat kansrijk. Tadić, Kudus, rand Sassou-gebied. Is er aansluiting van Taylor? Ja, die is er. En natuurlijk ook Berg of aan de Wijndal aan de linkerkant. Maar het is een inworp voor Ajax in de 34e minuut. Nou, dit zijn opvallende cijfers eigenlijk als je ernaar kijkt. 51% balbezit voor Ajax, 49% voor Rangers. Dat scheelt allemaal niet zo veel. Terwijl je toch het gevoel hebt dat Ajax in ieder geval effectiever is. Dat is ook zo. En ook misschien wel meer de bal heeft in ieder geval op de veldhelft van Rangers. Dat het zoekt met lange halen aan de zijkant. Totdat er fouten gemaakt worden bij Ajax. Zoals nu bij Kudus. Kudus levert de bal dus in. Maar dat moet heel makkelijk hersteld worden door Sanchez. Die tikt hem terug op Pasveer. Spannend gaat het in principe niet worden vanavond. Als Rangers het op deze manier blijft doen. Want het is vooral achterin te zwak. Al krijgt het af en toe wel wat hulp van Bessie. Die wat gekke dingen uithaalt. En net de bal inlevert. En nu ook ineens weer veel te kort terugspeelt op Pasveer. Wat is hij toch als miljoenen aanwinst beroerd aan de bal in de opbouw. Daarin komt hij echt tekort en zal hij stappen moeten maken. Wil die Ajax naar een hoger niveau tillen in Europa. Nu gaan ze dus naar de Europa League. In de Champions League is het niet gelukt. Maar hij heeft nog flink wat stappen te maken wat dat betreft. Bal gaat naar de rechterkant naar Sanchez. En Sanchez geeft hem aan Timber. Die is wel rustig. En geeft hem dan op zijn beurt weer aan de Mexicaan Alvarez. Ja, Alvarez dus weer spelend voor die defensie bij Ajax. Bessie dus in het centrum. Bessie ook aan die linkerkant geposteerd geweest een tijdje. Toen Daley Blind weer terugging naar het hart van de defensie bij Ajax. Maar dat is dus weer teruggedraaid door Schreuder. En de Rangers nu met balbezit aan de linkerkant. Goede tackle, felle tackle daar van Berghuis. Die dat uitstekend doet. En geen overtreding lijkt de scheidsrechter aan te geven. Sanchez dan met de inworp voor Ajax. Vlakbij hem staat dan Schreuder. Die moet toch heel tevreden zijn met die 2-0 voorsprong. Bergwijn kan de bal dan oppikken. Dribbelt met de bal in de cirkel. In de middencirkel. En kijkt dan naar de linkerkant waar Wijndal helemaal vrij staat. Tadić dan daarvoor. En hier is Alvarez die zich komt aanbieden. Zo tikt Ajax rustig de bal rond. In de 35e minuut is het Timber weer terug naar Alvarez. Timber, Bessie naast hem. Daar kan hij naartoe. Geen druk van de schotten. Timber die de bal eventjes een paar meter voor zich uit tikt. Berghuis dan met de versnelling. Tadić. Maar Tadić zet niet door. Ziet eigenlijk niemand echt vrijstaan. Tadić draait weer terug. Dus vanaf die linkerkant naar het centrum gekomen. Tadić dan richting Sanchez. Sanchez dan zegt Berghuis. Het is toch een beetje die regie. Laat mij maar. Maar Sanchez nog steeds aan de bal. Berghuis dan vanaf de rechterkant. Berghuis vraagt aan Bergwijn. Kom jij in de bal? Ja. Bergwijn komt in de bal. Bergwijn tikt dan weer naar Tadić. Die is afgeweken van die linkerflank. En die linkerflank die dan helemaal wordt bediend eigenlijk door Wijndal. Die daar vrij staat maar niet wordt bereikt. Ajax terug naar Bessie. Bessie weer terug naar Tadić. Nu op de eigen helft. En Tadić wijst dan door die bal maar weer naar Timber tegen Bessie. Maar die kiest voor Pasveer in de 36e minuut. 2-0 Ajax op Ibrox. Komt een rectificatie uit de studio van onze zojuist genoemde presentator. Ja. Die we betrokken bij dit kijkspel en luisterspel. Jeroen Stomphorst stuurt nu toch dat hij heeft teruggekeken. En dat hij er nu zeker van is dat hij toch niet op die vervelende plek kwam. Waarvan wij dachten dat hij kwam. De been strekte naar rechts. Vandaar dat het wellicht toch iets van een spiertje is geweest. Maar Bergwijn kan door. En dus is dat het beste nieuws. Wat het nou precies was, dat horen we dan na afloop wel. Timber geeft hem aan Bergwijn. Bergwijn weer terug naar Timber. Berghuis zijn driehoekjes kort dichtbij tussen een aantal internationals. Die andere international krijgt hem nu. Dat is wel er eentje van Servië, namelijk Tadić. Geeft hem aan Sanchez. Dus een goede aanval van Ajax. Tadić ziet alleen niet dat er een tegenstander in zijn rug staat. Gebruikt zijn lichaam om dan uiteindelijk toch af te houden. Alvarez zoekt de drukte op. Wat gaat die doen? Alvarez. Kudus, Kudus, Kudus. Net naast. Zo blijft het 0-2. Grote kans voor Kudus. En hoor eens het publiek op Ibrox nu die toch na al die tegenslagen gaan fluiten en gaan zeuren over wat er nu weer gebeurt. Dat is voor Van Bronckhorst niet prettig. Maar ze hadden vanavond toch op iets meer gehoopt. Na de 3-0 bij Napoli, na de 7-1 tegen Liverpool. Na de 2-0 bij Liverpool en na de 3-0 thuis tegen Napoli hadden ze gehoopt dat het misschien iets beter zou gaan tegen Ajax, waarvan ze 4-0 uitverloren. Maar er zit niets in dit Rangers in de Champions League. In de competitie staan ze nog wel tweede. Maar dat niveauverschil is dus kennelijk echt gigantisch. Ja, Giovanni van Bronckhorst die natuurlijk fantastisch had gepresteerd. Werd geëerd in Glasgow met het behalen van de Champions League. Na die play-off-wedstrijd tegen PSV. Die dramatisch was verlopen voor de ploeg uit Eindhoven. Dat is een oud verhaal. Maar dan kun je toch snel vallen in een paar maanden. Als je zo slecht presteert in de Champions League. En eigenlijk de Rangers ook weer in deze eerste helft tot nu toe heel slecht. Kijk eens hoe daar doelman Alan McGregor de bal weer inlevert. Ajax in balbezit. Tadic tussen drie man in. Tadic makkelijk combineren met Gudus. Op zo'n 20 meter van het doel van de Rangers. Wijndal relax, legt de bal terug op Bergwijn. Bergwijn dan weer terug naar Bessie. Bergwijn aan de linkerkant van het veld. Halverwege de helft van de Rangers. Dan komt Berghuis zich aanbieden. Helemaal vrij. Die vraagt ook van kom maar met die bal. En dan krijgt hij hem wat gelukkig via een schotshoofd. Moet hij eerst dat duel gaan winnen van de Noord-Ier Steven Davis. Dat mislukt. Dus de Rangers in balbezit aan de rechterkant met Fashion Sakala. Die er een stijfvol actie uitgooit aan die rechterkant. Wat bewegingen probeert de bal dan voor te krijgen. Dat mislukt. En dan balbezit aan die rechterkant van Tavernier. Bessie verdedigt en dan Taylor. En de scheidsrechter loopt daarin de weg. En dus heeft Ajax balbezit. Maar Kudus draaide eigenlijk niet echt goed door omdat er geen afspeelmogelijkheden waren. Kudus nu aan de rechterkant halverwege de helft van Ajax. Even weer in balbezit blijven. Wegdraaien van zijn tegenstander. En dan Bessie vinden in de 39e minuut. 39e minuut. Dus nog een paar minuten in die eerste helft. Ja, er zit hier zo'n kuchknop voor ons op de monitor. Die mijn collega Jan Roels dan naast mij indrukt als hij moet hoesten is en een beetje verkouden. Waarom vertel ik dat? Omdat in de aanloop naar de tweede goal van Ajax u misschien een enorme klap hoorde. Die kuchknop zit op een monitor. En die monitor vloog zojuist 3 meter naar achter en ondersteboven. Waardoor hier bijna alles op zwart ging. Uiteindelijk is het goed gekomen met de monitor. Is het goed gekomen met Jan en ook met Ajax. Want die scoorde direct daarna dus de 2-0 bij Rangers. Mooie goal. Nog wel aangeraakt. Een mooie aanval. Kudus. De goal was niet zo mooi, maar de aanval was vrij genoeg. Ajax dus 2 goals verschil. Gaat nu richting de rust. 40ste minuut. Rangers tikt de bal achterin rond. Ze gaat naar de linkerkant, naar King. En King geeft hem dan naar die linkerflank, naar Barisic. Die weer helemaal fris is naar die botsing met het reclamebord. Net als een mooie beweging die we zien van Ryan Kent. Ze zet die Sanchez eigenlijk te kijken. Komt er nu een voorzet van die linksback en moet er verdedigd worden. En zien we weer een botsing met het reclamebord. Nu is het Wijndal. En Wijndal heeft veel meer pijn. Ja. Wijndal heeft echt heel veel pijn. Die botste heel hard. Ja, het is ook een heel kort stukje. Het is niet zo dat dat nu heel opmerkelijk is, want we zien het meer. Maar die Wijndal die tikt hem weg en dan boem boem. En dan glijdt hij uit en dan knalt hij tegen dat reclamebord. En dan vraagt hij toch direct om een blessurebehandeling. En Wijndal heeft verschrikkelijk veel pijn. Je zal toch niet op zo'n manier je been breken of iets afscheuren. Dat zou toch helemaal echt heel erg zijn. Blind gaat aan de gang met zijn warming-up. En hij schreeuwt het uit van de pijn. Owen Wijndal, hij ligt daar in die greppel. Ja, er is niets aan te doen. Maar het is echt ongelooflijk vervelend. We kijken er nog een keer naar. Hij glijdt weg. En die enkel die gaat van links naar rechts. En die zwabbelt. Het is op zeker zijn rechter enkel. Waar hij heel veel pijn aan heeft. Het zijn de enkelbanden als het maar geen breuk is. Laten we hopen dat het uiteindelijk meevalt met Wijndal. Maar ik denk niet dat hij door kan. Ajax met 10, want de hoekschop gaat worden genomen. En Ajax moet het even doen met 10. Terwijl ze bij Rangers klagen om iets anders. Maar waarom weet ik niet. Hoekschop kort genomen. Ajax dus zonder Wijndal. Ik denk dat Van Bronckhorst vroeg aan de vierde official waarom kan die corner niet worden genomen. Want Wijndal ligt natuurlijk buiten het veld. En komt nu het schot verdedigd door Alvarez. Het schot, ik dacht van Scott Arfield. En dus opnieuw een corner voor de Rangers. Terwijl Wijndal dus in die greppel wordt behandeld. De fysio zegt, ga nu op het gras zitten. Kom uit die greppel. Terwijl we nog een keer kijken naar die kans die dan goed wordt verijdeld door Alvarez. Die daar goed in de baan van het schot valt. En Wijndal inmiddels op het gras naast het doel van Pasveer. Buiten het veld wordt hij daar behandeld. Ajax dus in de 42e minuut eventjes met 10. Pasveer doet heel rustig aan. Het zou iets kunnen zijn om ook te denken van kijken of we Wijndal weer wat fitter krijgen. Of we de rust kunnen halen en dan pas wisselen. Of dat hij nu Daley Blind gaat brengen. Want waarom zou je risico nemen met Wijndal bij deze 2-0 voorsprong? Waarom niet Blind brengen? Nou, maar hij kan niet door, Jan. Hij ligt bijna te huilen van de pijn. Het wordt trouwens niet Blind zo te zien. Maar ik dacht even dat ik Rens zich klaar zag maken. Dat dacht ik ook, ja. Dan wordt het een beetje schuiven. Bessie lost het voorlopig in die linkerkant positie nu op. En daar zou hij wel eens kunnen blijven staan. Als Wijndal overeind wordt geholpen. Die staat weer, maar die kan echt niet lopen. Dat is echt einde verhaal. En wat zou het vreselijk zijn voor Wijndal. Die toch wel een heel ongelukkige start kent bij Ajax. Als het nu weer misgaat, gaat het natuurlijk niet naar het wereldkampioenschap. Is net weer echt helemaal fit. Krijgt dan zijn kans en moet er nu af. Dat is eigenlijk een nachtmerrie start de eerste seizoenshelft bij Ajax voor Owen Wijndal. Maar het is onvoorstelbaar. Ik heb ook veel Engelse stadions gezien. Je hebt helemaal gelijk. Dan loopt het af, hè. Maar dit is wel een heel kort stukje achter de doelen. En Wijndal wordt door de fysio's naar de dugout gedragen eigenlijk. Dat is nog een behoorlijk end. Dat is einde verhaal inderdaad voor Owen Wijndal. Heel triest. Triest. Ajax met 10. Als Alvarez verdedigt en Taylor in eigen strafschopgebied de bal naar Bessie schiet. Die wat wanhopig de bal maar richting de middenlijn schiet. En dan kunnen de schotten weer gaan aanvallen. Ajax dus nog steeds zonder de verdediger die wordt ingebracht. Waarvan we dachten dat het inderdaad Divine Range zal zijn. Die gaat invallen bij Ajax. Richting de cornervlag. De Rangers met vanaf de rechterkant dan weer een voorzet wordt tegen Bessie aangeschoten. Is een inworp voor de Glasgow Rangers. En dan kan nu de wissel komen. Ja, dat ziet er ernstig uit. Dat ziet er ernstig uit. We zien Wijndal van het veld worden gedragen. En inderdaad, Divine Range is nu in de ploeg gekomen bij Ajax. Hij gaat dus Owen Wijndal vervangen. Maar wat in en in triest. Owen Wijndal inderdaad net warm aan het draaien bij Ajax. Zijn vorm weer aan het vinden. Speelde tot op dit moment heel goed aan die linkerkant bij Ajax als vervanger voor Daley Blind. Maar dus geblesseerd eraf. Range in de ploeg bij Ajax in de 44e minuut. Ja, ik ben geen medicus, maar ik zou mijn geld voorlopig inzetten op iets ernstigs of iets flink wat niet goed is met de enkelbanden. Als Alvarez er vandoor is voor Ajax aan de rechterkant maar naar buiten wordt gedrongen, wordt daar de bal gespeeld. Dan is het een keurige ingreep. Dat wordt er kennelijk door de scheidsrechter. Tilman deed het. Even keek Ajax naar de arbiter voor iets van een strafschop. Maar die krijgen ze niet. We zitten in de laatste minuut van die eerste helft. Maar het was met Wijndal. Die skiede eigenlijk van die helling af. En je zag, terwijl zijn lichaam naar links ging, die rechtervoet naar rechts gaan. Alsof je skiet naar rechts gaat. En dan weet iedereen dat die druk op dat enkelgewricht enorm is. Laten we maar eens afwachten hoe het daar uiteindelijk mee staat. We kijken nog een keer naar dat moment met Alvarez. Daar wordt de bal inderdaad gespeeld door Tilman. En is dat dus geen strafschop als er nog een paar seconden te gaan zijn in deze eerste helft. Dan zien we straks het bord omhoog gaan. Ik denk een minuut of twee erbij. Of denkt de scheidsrechter het is allemaal wel prima. Maar ik vermoed van niet. Omdat we Wijndal dus net hebben zien liggen. En wat andere kleine blessurebehandelingen hebben gezien. Het bord, gooi maar omhoog. Dan zien we inderdaad de twee minuten nog. Dan is het rust tussen Rangers en Ajax. 4 seconden gespeeld in die extra tijd als de vrije trap wordt genomen door de Rangers rondom de middenlijn. Bal gaat eventjes terug helemaal naar de centrale verdediger. Dat is Lian King, de Schot. En die gaat weer terug naar die andere Schot in de basiself van Giovanni van Bronckhorst, Alan McGregor. Dat zijn dan ook de enige 2 Schotten in de basis bij de Rangers. Lange trap dan maar naar voren in die extra tijd. Maar die bal komt nergens, die komt bij Rensch. En die kopt de bal dan richting Pasveer. Pasveer eigenlijk niet echt getest. Hij heeft een keer hulp gehad van Bessie. Verder niet al te veel hoeven te doen. De doelman van Ajax, Alvarez, houdt de bal eventjes bij zich vast. Denkt ook extra tijd, eerste helft 2-0 voor. Geen gekke dingen doen met deze stand. De kleedkamer in, dan is deze wedstrijd eigenlijk al gespeeld. En dan kunnen we die tweede helft eigenlijk rustig gaan uitspelen richting Ajax-PSV komende zondag. Kudus opent naar de linkerkant met nog 1 minuut te spelen in de extra tijd als Rensch de bal meeneemt. Rensch nog steeds richting strafschopgebied. Tadić kan hem doorspelen naar Rensch, Divine Rensch. En daar is dan Berghuis. Dat is toch een enorme kans, zeg. Enorme kans op 3-0. Maar Berghuis, ja, je ziet dat gezicht. Die baalt ervan, raakt de bal half. Maar uitstekend gedaan. Combinatie Tadić, Rensch. Rensch dan en dan Berghuis die met links probeert die bal binnenkant schoen te raken, maar dat mislukt. Het had wel 3, 4, 5-0 kunnen staan voor Ajax in deze eerste helft. Berghuis met een voorzet. Alvarez gaat weer de lucht in richting Kudus. Dan gaat de bal over de achterlijn. Gaan we dus naar de rust op Ibrox. Teleurgesteld Schots publiek. Teleurgesteld publiek van de Rangers. Die veel meer hadden gehoopt op eindelijk een echte spannende, goede Champions League wedstrijd van hun thuisclub tegen Ajax. Maar dat is er dus niet gegund. Ajax eigenlijk oppermachtig. Er was een goede fase van de Rangers rond de 20e minuut. Maar de ruststand zegt alles. 2-0 dus voor Ajax op Ibrox tegen de Rangers na 45 minuten. Tijdens de teamfinale van het WK turnen in Liverpool komen de Nederlandse vrouwen vanavond niet in actie. Ze missen de finale net, maar dat maken ze later deze week ruimschoots goed in het individuele toernooi. Zo staan Naomi Visser en Tisha Volleman donderdag allebei in de meerkampfinale. 2 turnsters met een eigen verhaal. U hoort een bijdrage van Edwin Cornelissen. The waiting is over. The Artistic Gymnastics World Championships are here. In Liverpool, waar de crème de la crème van het mondiale turnen bijeen is gekomen. Met bijvoorbeeld de twee Nederlandse meerkampfinalisten. Tisha Volleman en Naomi Visser. Visser die maar beter en beter wordt en dat in Liverpool ook nog eens bekroond met twee toestelfinales. Drie finales voor één turnster. Het is sinds Verona van der Leur in 2001 niet meer voorgekomen. Ja, het is wel heel bijzonder natuurlijk. En ik wist het zelf niet, dus het is wel leuk om te zien. Verbaas jij jezelf nog wel eens in wat je bereikt en waar je jezelf terugvindt? Ja, eerlijk gezegd wel eigenlijk. Ja. Nou ja, het is gewoon heel mooi omdat je zoveel jaar zo hard aan het trainen bent. En als het dan ook nog eruit komt met dit resultaat, dat is wel mooi om te zien. Ik merk gewoon ook steeds meer door de ervaring en dat het nu echt eruit begint te komen. Dus dat is leuk. En hoe laat zich dat verklaren, dat het er allemaal uitkomt nu? Nou ja, ik denk sowieso als je ouder wordt en meer ervaring hebt, dat je natuurlijk ook wat stabieler wordt en wat beter tegen de druk kan. En je merkt vaak dat het in de trainingen lukt, maar dan moet je het ook nog in een wedstrijd doen. En ik merk nu dat dat steeds vaker lukt. Dus zit het hem vooral eigenlijk tussen de oren, zou ik maar zeggen? Ja, denk ik ook wel aan de ervaring en met de spanning omgaan. Heeft dat ook te maken met zelfvertrouwen, dat je gewoon heel goed weet wat je kan? Ja, dat ook zeker. Want als je meer zelfvertrouwen hebt, denk ik ook dat je zekerder die wedstrijd ingaat en beter kan presteren. En dan de andere meerkampfinaliste, Tisha Volleman. Sinds 2015 maakt ze deel uit van de nationale selectie. Ze maakte veel moois mee, maar ook de keerzijde zag ze. Maar ze ging altijd maar door en door. En nu staat ze in haar allereerste meerkampfinale op een WK. Zoveel jaar later. Ik denk wel een groot verschil. Ik was toen heel erg jong en onbevangen. En ik heb natuurlijk wel heel veel ervaring op kunnen doen in de afgelopen jaren. Dus dat neem je wel heel erg mee. En ik kan heel erg genieten van hoe ik nu op de vloer sta. Als je nou kijkt naar waar je staat in je carrière. Inmiddels 7 jaar dus bij dat nationaal team. En dan nu die finale. Hoe kijk je dan op die carrière terug? En waar je staat nu? Een hele mooie weg denk ik is het geweest. En ik heb heel veel mooie hoogtepunten meegemaakt. Maar ik hoop dat ik er nog heel veel aan toe kan voegen. Want je hebt natuurlijk ook wel moeilijke periodes gehad. En ja, je hebt de Spelen natuurlijk gemist en zo. Is het dan een soort van ultieme revanche dat het nu wel lukt? Zo zie ik het op zich nog niet. Het is gewoon heel erg mooi meegenomen. Ik heb gewoon nog heel veel doelen en ik probeer gewoon elke dag hard te trainen om die allemaal waar te kunnen maken. En dit is er één van. En dat zegt dus alles ook wel over je ambities. Je bent nog niet klaar. Nee, ik voel me nog niet klaar. Ik voel me fit en ik heb gewoon zin om door te bouwen. De Rising Star en de Routinier samen in één finale waarin ze mogen gaan voor eigen kansen, maar ze voelen zich niet elkaars concurrent. Nee, ze genieten juist samen van het moment. Ja, de band is gewoon heel goed en we slapen nu ook bij elkaar op de kamer, dus het is gewoon heel gezellig en om dan ook nog samen zo'n finale te turnen is heel mooi. We zitten natuurlijk wel op een ander toestel, dus in die zin zitten we wel ver van elkaar, maar we houden elkaar wel in de gaten en het is gewoon heel fijn om in deze komende dagen nog samen toe te werken naar dat moment en dat is heel erg prettig. Ja, we hebben gewoon allebei andere ervaringen, maar daar kunnen we elkaar allebei wel in helpen, dus daar hebben we het dan wel over en ja, dat is leuk. We zijn gewoon lekker ontspannen en we bereiden ons gewoon zo goed mogelijk voor en hebben er gewoon allebei heel erg veel zin in. Wat zijn de dingen die je elkaar dan kan meegeven? Nou, ik denk gewoon rustig blijven en vertrouwen op onszelf, op elkaar en zo gaan we gewoon ook de wedstrijd in. Tisha Volleman die vol ontzag kijkt naar de reuze stappen die Naomi Visser zet in het internationale veld. Ja, super knap. Ik ben heel erg trots op haar. En het is gewoon een heel mooi voorbeeld voor ons allemaal, denk ik, om door te blijven werken. En je ziet wat Nederland allemaal kan. Dus dan is dat een heel mooi vooruitzicht. The world's greatest gymnasts gathered in one place, going for gold. Voor Volleman is deze finale al een mooie bonus. Hoe het afloopt, ze ziet het wel. Je zou kunnen denken dat dat anders is voor Visser, de nummer 9 in de kwalificatie. Die kan naar boven kijken. Maar doet ze dat ook? Nou, ik denk niet per se. Ik heb in principe ook niet zoveel te verliezen. Dus ik ga er ook gewoon vol in. En dan zie ik wel waar ik sta. Een mooie bijdrage van Edwin Cornelissen over turnsters Naomi Visser en Tisha Volleman. Het is rust bij de Rangers tegen Ajax. De Amsterdammers leiden in Schotland met 2-0. We zagen net wel Owen Wijndal uitvallen met ogenschijnlijk een zware enkelblessure. Dat is een grote tegenvaller. De andere wedstrijd in die pool tussen Liverpool en Napoli. Daar staat het nog 0-0 halverwege. In groep C speelt Bayern München tegen Internationale. En de Duitsers staan voor met 1-0. Inter zonder Dumfries. En Barcelona leidt bij Victoria Pilsen met 2-0. En bij Barça speelt Frenkie de Jong ook niet. Beide Nederlanders zitten overigens op de bank.

De volledig nieuwe Mazda CX-60 plug-in hybrid is ontworpen volgens eeuwenoude Japanse principes. Krachtig en elegant. Technisch perfect. Vakmanschap dat je terugziet in elk detail. Ervaar hoe het is om te rijden in een auto waar alles aan klopt. Mazda CX-60. Crafted in Japan. Alles wordt duurder, maar niet bij Toelevering Online. Wij verlagen de prijzen van kunststof en aluminium maatwerkkozijnen. Bestel simpel en snel op toeleveringonline.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het Tjinneke Orchestra. De beste Europese muzici spelen op 17 november Dvořáks 9e symfonie en onterecht vergeten meesterwerken van Price, Coleridge Taylor en Walker. Bestel op concertgebouw.nl. Kunststofkozijnen nu 11% in prijs verlaagd. Toeleveringonline.nl. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. Heb jij ook iets te veilen? Onlineveilingmeester.nl zet zaken voor jou in beweging. Avrotros zet zich in voor de toekomst van klassieke muziek in Nederland. We bieden jong talent een uniek podium in onze programma's op radio en tv en helpen hen bij het opnemen van hun eerste cd. Sta mee aan de basis van de nieuwste generatie topmuzici en word lid. Meld je aan op avrotros.nl/geefomklassiek en ontvang 3 keer per jaar de debuut-cd's van jong talent. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. NPO Radio 1. 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Likud-partij van oud-premier Netanyahu lijkt de winnaar te zijn van de parlementsverkiezingen in Israël. Dat kan betekenen dat Netanyahu voor de 3e keer premier wordt. Volgens de exit-polls krijgt Likud 31 van de 120 zetels. Het rechtsreligieuze blok waarin Likud samenwerkt komt waarschijnlijk uit op 61 of 62 zetels, een kleine meerderheid. Het blok van regerend premier Lapid zou niet verder komen dan zo'n 54 zetels. Het tellen van de stemmen in Israël is nog in volle gang. President Bolsonaro van Brazilië werkt mee aan de overdracht van de macht aan zijn opvolger Lula da Silva. Bolsonaro's stafchef heeft dat gezegd na een uiterst korte verklaring van Bolsonaro zelf. Die verloor zondag de tweede ronde van de presidentsverkiezingen met 50,9 tegen 49,1% van de stemmen. Bolsonaro zei dat hij zich aan de grondwet zal houden. Hij noemde Lula niet en feliciteerde zijn tegenstander ook niet met de overwinning. Eerder had Bolsonaro gezegd dat het alleen maar fraude kon zijn als hij de verkiezingen verloor. Het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Ariep wordt opgeschort. In september werd bekend dat er klachten waren binnengekomen over grensoverschrijdend gedrag in de tijd dat zij Kamervoorzitter was. Daarop werd een onderzoek beloofd, maar een aantal hoogleraren vond het niet kunnen dat de ambtelijke top van de Kamer opdrachtgever is en tegelijk ook als belanghebbende betrokken is. Ook veel Kamerleden protesteerden tegen het onderzoek. Op een boerderij bij Hardenberg zijn bijna 80 verwaarloosde honden in beslag genomen. Het waren rashonden. Ze zaten in kleine vervuilde hokken zonder voer en water. De eigenaar krijgt een procesverbaal. En het weer. Vanavond en vannacht enkele buien met aan zee kans op zware windstoten. Het koelt af tot zo'n 10 graden. Morgen in het noorden nog een bui. Verder zonnige periode en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stomphorst en Joram Kaats. 2:10, bijna de tweede helft van het Champions League-duel tussen Rangers en Ajax. Amsterdammers leiden halverwege met 2-0. Dat ziet er uitstekend uit. Maar er zullen zorgen zijn om Omen Wijndal, die vlak voor tijd uitviel met een flinke enkel blessure. Hoe gaat het verder? De tweede 45 minuten met Jeroen Elshoff en Jan Roels. Ik zie geen wijzigingen bij Ajax vooralsnog. Van Bronckhorst overlegt eventjes met zijn assistent. Ik zie ook weinig wijzigingen bij de Rangers. Beide ploegen weer op het veld. De 2-0 voorsprong dus voor Ajax. Goal dus van Berghuis en van Kudus. En het had wel 3-4-0 kunnen staan in die eerste helft voor Ajax. Maar voor Rangers is er dus weinig eer meer te behalen in deze Champions League. Inmiddels dus 21 goals tegen en eentje voor. Het is wachten op het fluitje van de Zweedse scheidsrechter Glenn Nyberg. Kudus wacht in de Schotse avond in Glasgow. Nog steeds geen regen. Mooi speelveld. En de wedstrijd is begonnen met Berghuis terug naar de rechterkant, naar Sanchez. Nu is het toch een kwestie van energie sparen voor Ajax. Want komende zondag om 16:45 is het die belangrijke wedstrijd in de Johan Cruijff Arena. De topper in Nederland tegen PSV. En dus moet Ajax gewoon zien dat het deze wedstrijd op een fatsoenlijke manier in die tweede helft gaat doormaken. En hopelijk deze voorsprong dan zo lang mogelijk in stand kan houden, zodat je straks kan wisselen, zodat je als speler ook niet meer op volle kracht vooruit hoeft. En dat moet kunnen als je vooral de bal tegen Rangers het werk laat doen. Pasveer speelt hem in op Timber. Die pakt 1-2 meter. Kijkt even wie eraan speelbaar is. Opent dan naar de linkerkant. Dat is een goede bal op Rens, die daar dus speelt als linksback. Geen Blind, maar Rens als invaller van de geblesseerde Owen Wijndal. Taylor jaagt, maar krijgt de Rangers niet van de bal. Hetzelfde doet Alvarez. Die is bijna wel succesvol. Kudus loopt ook bijna door. Maar uiteindelijk krijgt Rangers hem toch naar de linkerkant van het veld. En probeert op te bouwen. Al wordt er heel vroeg druk gezet door Ajax. We zijn ruim een minuut onderweg met die 2-0 voorsprong voor Ajax op Ajax in de tweede helft. Het is toch opvallend dat Schreuder, hij zal ongetwijfeld gaan wisselen natuurlijk, maar in de rust toch zijn wisselspelers niet de dugout of de kleedkamer heeft uitgestuurd om warm te gaan lopen. Ajax is in diezelfde elf met Bessie eventjes naar Alvarez. Alvarez de bal controleren onder de voet. Bessie kijkt, dan maakt hij een soort schijnbeweging naar voren. Gaat hij terug naar Pasveer. En dan gaat de bal meestal naar Timber. Maar Timber wijst, doe maar naar Pasveer. Dan krijgt Timber toch de bal zo'n 20 meter voor het eigen doel. Weer even terugspelen naar Bessie. Dan laat Taylor zich wat zakken aan die linkerkant om de bal te komen halen. Taylor dan zoekt dan de diepte met een puntertje richting... dat ziet er toch weer pittig uit, hoor. Die duw in de rug bij Rensch. Ja, de scheidsrechter fluit nu ook af. Een luchtduel waarbij Rensch dus geraakt wordt in de rug, maar die krabbelt alweer overeind. Het zijn van die duels, een beetje ongelukkig ook, waarbij James Sands, de Amerikaan, ook dat duel aangaat. Gaan beide voor de pal, maar het is toch een lastige botsing in de lucht. Rensch staat alweer en die kan echt wel verder, maar de Amerikaan ligt nog op de grond, op het gras van Ajax, wordt nog behandeld. Ja, zo'n botsing, daar zit je niet op te wachten in een fase van de wedstrijd, zo vlak na rust, waarbij de wedstrijd gespeeld is, 2-0 voor Ajax. Moet je eigenlijk niet al te veel risico gaan nemen. Rensch wordt behandeld in die 48e minuut, de tweede helft dus 2,5 minuut oud. Van Bronckhorst overlegt eventjes nog met James Tavernier. De Engelsman, zijn aanvoerder ook bij de Rangers. Spel ligt eventjes stil door die behandeling bij Sands. Ja, het is hier nu wel Sands die opkrabbelt en zo te zien wel verder kan. Het zijn van die momenten dat je er misschien wat nutteloze feitjes tegenaan kan gooien op zo'n avond. Rangers gaat zich bij een toch niet al te grote club voegen. Club met clubs. In de geschiedenis verloren maar 22 clubs. Alle 6 groepsduels in de Champions League. Dat zijn er niet heel veel. En dan gaat Rangers dus ook overkomen naar de nederlaag die hier gaat plaatsvinden. En als je kijkt dus naar de tegengoals, wordt het helemaal historisch. Want ze hebben er nu 21 tegen. Ze staan op min 20. En ze hebben maar 1 goal gemaakt. Het is echt een van de meest treurige Champions League optredens ooit van een ploeg in de geschiedenis. En dat zal Van Bronckhorst dat ook niet zo heel graag gewild hebben. We kunnen dat allemaal vertellen omdat er eventjes niets gebeurde door die blessurebehandeling. Nu rolt de bal wel weer en is aan de rechterkant bij Bergwijn, die wegdraait tussen 3 spelers van Rangers in. De bal gaat naar de andere kant, naar Bessie. Die zal misschien toch blij zijn dat hij dan weg is bij Rangers. Al was het bij Ajax natuurlijk ook niet allemaal feest in de Champions League. Maar die gaan in ieder geval nog door naar de Europa League als vanavond erop zit. Kudus is de bal weer eens komen halen vanuit die centrumspitspositie. En Bessie heeft de bal zo rond de middencirkel. Tikt naar Timber. Timber kijkt rustig naar de rechterkant. Speelt dan op Berghuis. Die wil dan altijd graag naar zijn linkerbeen draaien. Nu buitenkant schoen probeert hij daar Bergwijn te bereiken. Op het hoofd van Berghuis. Combinatie met Sanchez. Dan is Kudus de bal kwijt. Is meteen druk van Alvarez. Die toch altijd zijn stofzuigerwerk doet op dat middenveld bij Ajax. Ook nu weer herovert hij de bal weer. Kudus kan dan naar Tadic. Tadic wacht op Rens. Die dan voorbij komt sneller. Rens krijgt de bal mee. Rens moet voorgeven. En dan via een schotsbeen in de handen van doelman Alan McGregor. Eventjes wat rust bij de schotten als we 5 minuten hebben gespeeld. Bijna 5 minuten gespeeld in de tweede helft. McGregor rolt de bal dan naar zijn verdediger toe. Die neemt de bal mee aan de schoen. Dat is James Sands, de Amerikaan. Dan wordt er weer wat gedribbeld door Steve Davis, de Noord-Ier. Ajax gelooft het wel, vangt de Rangers een beetje op rondom de middenlijn. Waar dan Berghuis enigszins druk gaat zetten. Dan kan Steven Davis de bal weer wat opdrijven. Is de bal nu aan de linkerkant, waarbij de back er nu overheen gaat. Waardoor Sanchez moet verdedigen, voorzet. Maar daar heeft Pasveer alles zicht op. Strekt het lichaam en plukt de bal uit de lucht. 51ste minuut, 2-0 Ajax. Geen veldje aan de lucht aan het begin van die tweede helft. Ajax werd sinds de invoering van de Europa League al 7 keer derde in de Champions League. Dat is het meeste van alle clubs. En van die 4 keer dat Ajax dus doorging, die 7 keer, ging het 4 keer mis in de knock-outfase, in de eerste ronde daarvan. Het is dus niet altijd erg vrolijk. Dat wat Ajax laat zien na de winter als het in de Europa League terechtkomt. Al kunnen we natuurlijk ook wel zeggen dat die hele wederopstanding van Ajax in Europa misschien wel begon onder Peter Bos in de Europa League. Toen de finale werd gehaald natuurlijk tegen Manchester United. Dat ging uiteindelijk niet goed. En daar hebben we een halve finale nog gezien met Ten Hag. Maar nu moet Ajax dus weer terug naar die Europa League. Na de jaren in de Champions League. En daar valt natuurlijk best wat te halen als je een betere vorm toont dan in deze groep is geweest tot nu toe voor Ajax. Dat gaat allemaal gebeuren na het wereldkampioenschap, na de winterstop, na die lange winterstop. En dan is misschien wel alles anders. De wedstrijd kabbelt een beetje na 7 minuten in de tweede helft. Rangers probeert het. Er gaan wat wissels komen aan beide kanten. Timber herovert de bal op het middenveld. Het is nog wel een gevecht. Maar Timber nu weer geblesseerd raakt. Ja, dit is toch iets waarvan ik nu iedere keer denk, kijk nou uit met het ingaan van de duels. Het staat 0-2. Nog een keer, er komt een wereldkampioenschap aan. Ga geen gekke dingen doen. Er staat vanavond echt helemaal niets meer op het spel. Maar dat is toch, denk ik, lastig. Zeker als je een jongere speler bent. Om je altijd maar rustig te houden. Klaassen krijgt de laatste aanwijzingen. En dan kijken we nu weer naar Timber. Ja, die voet blijft even staan. En ook hij gaat nu neer. En ook hij moet nu behandeld worden met veel pijn. En dan is het maar weer even afwachten hoe het gaat. Met een van de namen die toch ook, nou, die dat hij wel zeker lijkt staan, en ja, misschien ook wel gaat voor een basisplaats natuurlijk. Want dat was hij de laatste interlands. Maar nu ligt hij. En hij ligt echt niet zomaar hoor. Het zijn weer zorgelijke momenten. Dat is al de zoveelste keer dat we het hebben gezien. We kijken nog een keer op de monitor naar die goal van Berghuis. Dat deed hij trouwens met de hak via. Opmerkelijke goal van Berghuis de eerste. En daarna die van Kudus. Terwijl de enkel van Timber wordt gecheckt. Maar die moet ook gewoon naar de kant. Eigenlijk wel. Iedereen met pijn moet naar de kant, joh. Ja. Goed, ik neem aan dat Van Gaal natuurlijk naar deze wedstrijd kijkt als bondscoach. We hebben de oud-bondscoach Frank de Boer op de tribune gezien met zijn broer Ronald. En we hebben zowel Frank als Ronald eenzelfde bril gekocht. Dus het was even echt goed kijken, Jeroen, hè, wie nou precies wie was. Maar we kwamen er uiteindelijk uit. Maar de beide broertjes de Boer zijn dus daar op Ajax. Nou, wie heeft er nou gespeeld bij Rangers? Ronald de Boer heeft daar gespeeld. En die andere ook, hoor. Ja, allebei. Ja. Heel goed. Dus de broertjes de Boer zijn natuurlijk toeschouwer daar bij de Rangers. Maar goed, Van Gaal moet zich toch zorgen maken. Want Timber schokt een beetje naar de kant. We hebben dus de blessure van Wijndal al gezien. We dachten dat eerder in de wedstrijd Bergwijn behoorlijk geblesseerd was geraakt aan de lies. Dat bleek non-informatie van onze kant. Maar goed, de Rangers nu weer verder in de 54ste minuut. Er wordt weer gevoetbald. En Ajax, ik dacht eventjes met 10 man nu. Omdat daar Rensch Timber. Timber natuurlijk wordt behandeld, denk ik nog. En dan misschien weer terugkomt in de wedstrijd of wordt vervangen. Kudus kan niet bij de bal. Dus is het balbezit voor Glasgow Rangers. Met hier de actie naar richting het strafgebied van Malik Tillman. Maar er wordt verdedigd. Bal over de zijlijn. Inworp voor de Rangers. Halverwege de helft van Ajax. Het gaat terug naar de verdediger James Tavernier. De Engelsman. En dan weer een combinatie die wordt gezocht rondom het strafgebied. Maar dan een goede actie aan die rechterkant. Er is Fashion Sakala de langs. Is het een overtreding? Dan krijgen we een gele kaart. Ik dacht voor Ranch. Hij dus in het boekje bij de scheidsrechter. Ja, geel voor Ranch en een vrije trap voor de Rangers. Ja, dat is inderdaad even vastpakken. En dus het onderbreken van een veelbelovende aanval. We zien Timber wel terug. Die gaat dus ook wel gewoon door. Dat is alweer even voor nu. Goed nieuws. Zo blijven we eerst angstig de blessures melden. En daarna toch het goede nieuws als we Berghuis naar de kant zien wandelen. De man dus van de 1-0 die zo gek inschoot eigenlijk. En Klaassen komt de ene international voor de andere. En nogmaals, misschien staan ze straks al gewoon met z'n tweeën op het middenveld bij het Nederlands elftal in Qatar. Klaassen nu dus als invaller. Hij krijgt nog 35 minuten. En het eerste wat hij moet doen is het verdedigen van de vrije trap die Rangers heeft gekregen aan de rechterkant van het veld. Die wordt nu ingebracht door de rechtsback. Niet hoog. Het eerste werk voor Klaassen is het half wegwerken van de bal. En Pasveer moet er dan heel snel uitkomen om een kans te ontnemen voor Arfield. En dat doet Pasveer dan op tijd. Zoveel heeft hij niet te doen gehad. Remco Pasveer, dit doet hij goed. 10 minuten zijn we onderweg op Ibrox. Het staat 2-0 voor Ajax. Door die goals die allebei van richting werden veranderd in de eerste helft. Maar daar zal niemand bij Ajax om malen. Kudus en Berghuis, ze staan op naam van die spelers. In de tweede helft niet echt nog grote kansen gehad. Nu kan Ranch weer doorstomen aan die linkerkant. Oeh. Kudus, dit is de beste kans. Dit is 3-0. Ja, dit is 3-0 voor Ajax. Wat is dat goed uitgespeeld, zeg. Ranch die uitstekend invalt aan die linkerkant voor Wijndal. Bedient in één keer daar Kudus die daar over de boarding is gesprongen. Ik denk ook weer in die greppel is beland. Van als een vreugde eigenlijk door het maken van de goal. Zijn tweede doelpunt. Ajax dus op 3-0. En kijk naar dat gezicht van Giovanni van Bronckhorst. Die kan zich hier geen grote nederlaag eigenlijk permitteren. Moet dit toch ook weer incasseren. De 3-0 achterstand nu. Wat gaat dat makkelijk. Tadic geeft mee aan Ranch. Ranch in één keer doorspelen op Kudus. En die aarzelt eigenlijk niet even aannemen met links buitenkant schoen. En binnenschieten met rechts. Ajax op 3-0. Ja, het is echt een hele goede assist van Divine Rens. Terwijl de scheidsrechter nu de arm omhoog gooit. En dan denk ik dat er een streep gaat door dat doelpunt vanwege buitenspel. Er zal dan 3D naar gekeken hebben. Of staat de goal vooralsnog toch nog? 3-0 zien we op de scoreborden. Dus dan gaan we er even vanuit dat het nog zo is. De arm is omhoog van de scheidsrechter. No goal. Dus het is toch offside en het blijft 0-2. Ja, het was even onduidelijk wat er hier gebeurde. Er is 3D software in de Champions League. Dat gaan we op het WK ook krijgen. Veel nauwkeuriger. En dit is het voorbeeld waarom het nuttig is. Want met het blote oog was het absoluut niet te zien dat het buitenspel was. Nee, ik dacht ook gewoon onside. Ja, en dan gooien ze de nieuwe software eroverheen. En dan zie je dus dat het wel buitenspel is. En dan gaat er dus een streep door de goal van Kudus. En dat hebben de mensen die voor de tv zitten ook amper gezien. Want die herhaling in dat mooie geanimeerde beeld, dat krijgen we straks nog allemaal te zien. Het blijft dus 2-0 voor Ajax, geen 3-0. Nou, dat is de vraag of we inderdaad die animatie dan in beeld zien. Dat is wel de bedoeling. Dat ging hier, dacht ik, even fout. Vandaar ook de verwarring bij ons als commentatoren. In ieder geval de goal dus van Kudus geschrapt. En ik had ook het idee dat de arbitrage, dat het ook allemaal wel vrij snel ging bij de arbitrage. Dus het was even onduidelijkheid. Wat dat betreft is een goede oefening voor straks in Qatar als die 3D software, zoals jij dat zo mooi zegt, Jeroen, wordt losgelaten op zo'n situatie. En eigenlijk binnen luttere seconden dan al bekend is of het buitenspel is of niet. 59ste minuut als de corner wordt genomen door de Rangers. Bij die 2-0 voorsprong dus voor Ajax. En de verdedigd wordt door Kudus. En Bergwijn achter de bal shout. En daar is dan voor de Rangers Ryan Kent die de bal kan oppikken. Terug naar de middenlijn. Rangers in balbezit met Steven Davis. Davis tikt de bal naar de zijkant. Daar is dan Fashion Sakala. Mooie naam toch. Fashion Sakala 1-2'tje kan hij dan uithalen. Nee, hij durft dat niet, hij wil dat niet. En dan het schot geblokt. Ik dacht door Alvarez. En dan weer een schot van Melk Tilman. Ook dat wordt geblokt. En dan doorschakelen bij Ajax via Bergwijn. Die klutst zich er doorheen in de 59ste minuut. Maar dan toch omringd door drie spelers van de Rangers raakt hij de bal kwijt. De bal is nu dus naar de andere kant verplaatst. Daar moet Sanchez heel kort dekken. Dat doet hij vallend. Terwijl hij normaal gesproken toch zal horen dat je op je benen moet blijven. Want omdat hij het vallend doet, is hij uiteindelijk weer niet op tijd bij de bal. En kan die aanval van Rangers nog verder. Tavernier kan uithalen misschien. Maar kiest voor een bal naar de zijkant. Ineens is daar weer die druk van Rangers die we in de eerste helft ook even zagen. En dan proberen ze eigenlijk via wat hoge ballen en wat snelle acties aan de zijkant er doorheen te komen. De beste aan de kant van Rangers is die Fashion Sakala, die dan weliswaar nu niet langskomt. En hier zien we nu op de monitoren dat 3D-beeld. En dan zien we dat de rechtervoet van Kudus net voor zijn directe tegenstander staat. Ja, eventjes of je er nou van houdt of niet, van zo'n VAR. Ik vind dit in ieder geval een stuk prettiger dan dat lijnenspel en die lijnen tegen elkaar leggen en hoe het allemaal werkt. En nu is het nog steeds 10 of 8 centimeter. Kan je nog steeds over discussiëren of dat allemaal het voetballen wel waard is. Ik vind van wel, de regel is ervoor bedacht. En nu zie je in ieder geval echt hoe het zit. Ik had het even het idee dat er naar zo'n FIFA-spelletje aan het kijken bij die 3D eigenlijk. Ja. Ja. Maar goed, het was inderdaad wel heel duidelijk uiteindelijk hoe je het kon zien. Dat is dus de voorbode voor het WK in Qatar. De 3D-software animatie waarop je in één keer kunt zien. En eigenlijk was het wel heel duidelijk dat dus het rechtervoetje van Kudus echt wel buitenspel stond. Ajax dus op 2-0. Uur gespeeld in Glasgow. Ajax met Bessie nu, die de bal rustig even aanneemt. In looppas dan de bal weer terugspeelt naar Timber. 61ste minuut. Timber dan de bal richting Tadic. Combinatie met Kudus. Ajax bouwt rustig op. De bal is bij Tadic. Dat is een goede paas richting Klaassen. Taylor haalt hem eruit. Taylor zoeken. Maar waar naartoe? Dan weer terug te rijden. Dan toch vooruit. Bal meegegeven aan Tadic. Tadic kaat het op Klaassen. Klaassen kan er uiteindelijk niet bij en dus moet Ajax erachteraan nu, want het balbezit is overgenomen door Fashion Sakala. Sakala komt er niet langs, Kudus doet zijn verdedigende werk. Bergwijn heeft hem, half uur nog, minder dan een half uur bij die 2-0 voorsprong voor Ajax. Ajax freewheelend op weg naar de Europa League. Want Rangers is niet sterk genoeg om dan ook maar voor enige verrassing te zorgen in deze wedstrijd. En de kritiek op Van Bronckhorst over deze Champions League campagne zal morgen in de kranten wel weer voelbaar zijn. Dan komt Ajax weer via de linkerkant, via Rens. Een mooie assist is hem ontnomen door die 3D software. Het is niet anders voor Rens. Bergwijn zoekt hem misschien door het midden op. En daar is dan Tadic en daar komt dan Sanchez. En dat schot wordt geblokt. Wacht eigenlijk net iets te lang, Sanchez. Ja, met links is het dan lastiger voor hem. Maar hij wilde graag met rechts schieten. En het schot werd toen geblokt in de 62ste minuut. Als Tadic de corner gaat nemen voor Ajax. Tadic de captain natuurlijk. Is een inworp. Het is een inworp voor Ajax. Wacht even op Sanchez. Wacht op Bergwijn. Klaassen zou kunnen. Dan wordt de inworp natuurlijk door Sanchez genomen. Sanchez met de bal in de handen richting Bergwijn. Bergwijn wat duwen en trekken met de verdediger van de Rangers. Dat is de invaller Scott Wright. En dan gaat het weer helemaal terug bij Ajax naar Bessie. Bessie wat beweging met Taylor. Taylor eigenlijk nog te weinig gezien in deze wedstrijd. Rensch die uitstekend invalt aan die linkerkant bij Ajax. Bessie weer terug. Geen druk van de Schotse ploeg. Bessie kan rustig even wachten. Zo tikken de secondes weg. Bessie balletje onder de voet doorhalen. Even terug naar Alvarez. Alvarez dan terug naar Pasveer. Ajax hoeft de wedstrijd natuurlijk niet te maken. Ajax heeft de wedstrijd in de tas. En Bessie weer eventjes in balbezit. Rustig de bal bij zich houden. Ja, als er geen Schotse aanvallen druk komt zetten, dan is er helemaal niks nodig. En dan pas weer in één keer doortikken naar Timber. Timber dan moet even oppassen. Krijgt een duwtje in de rug van die andere invaller bij de Rangers, Alfredo Morelos. En zo is het een vrije trap voor Ajax via Jurrien Timber. Die dus weer terug is bij Ajax in de ploeg. Geen last meer heeft van die blessure in de 64ste minuut. Ja, het valt allemaal nog mee met het grote wisselspel in deze wedstrijd. Ik denk dat Schreuder voornemens is om blind dus de hele wedstrijd gewoon rust te geven. Met het oog op wat gaat komen, namelijk die wedstrijd tegen PSV. Aanstaande zondag in de Johan Cruijff Arena. De bal is in het bezit van Ajax. Timber, het gaat terug. Helemaal terug naar Pasveer. Die gaat wel trappen, denk ik. Nee, die houdt het ook kort. Zo gaat Ajax proberen op te bouwen. Terwijl Rangers nu vol gas druk zet. Maar Ajax is heel kalm. Het kan terug naar Klaassen. Die zich aanbiedt. Die is bijna in zijn eigen cornerhoek beland. Maar gaat nu toch vooruit. Waar Bergwijn de bal is komen halen. En Bessium heeft als enige op de rand van het 16 meter gebied. Dus speelt hij hem lang. Is die paas op maat. Tadić houdt hem denk ik niet binnen. Nee, de vlag is omhoog. De bal is over de lijn. Tadić zegt tegen die assistent, hij was helemaal niet over de lijn. Die assistent zegt, hij was echt wel over de lijn. En dus mag uiteindelijk de rechtsback van Rangers gaan gooien. Dat is James Tavernier, de captain, heeft die inworp genomen. En Alvarez, die toch ook weer een dikke 7 haalt vanavond in Glasgow. Eigenlijk altijd Alvarez krijgt een overtreding mee. Vrije trap voor Rensch. En Bessie maakt wat ruimte. De bal rond het eigen strafschopgebied van Ajax als de spelers posities innemen. Bessie weer rustig aan. Ajax heeft natuurlijk totaal geen haast. Bessie wacht en kijkt Taylor in de buurt van die bal. Dan gaat Taylor die vrije trap nemen. Nee, Taylor loopt er een beetje omheen. Inmiddels 65e minuut. Taylor dan richting Kudus. Kudus blijft wel hard werken, maar glijdt vaak weg op dat toch wat glibberige veld. Zo hier en daar op Ibrox. De voorzet dan makkelijk verdedigd door Timber. Neemt geen risico, tikt die bal gewoon richting de zijlijn. Tadić kan daar nog bij. Tadić probeert dan Kudus te bedienen. En dan is er balbezit voor de Rangers via Glenn Kamara. Het gaat terug naar de verdedigers. En dan probeert de Rangers wat ruimte te creëren om weer een aanval op te zetten. In de 66 minuten is dit een goede demarrage. En dan het verdedigende werk van Sanchez. Maar de scheidsrechter uit Zweden heeft een overtreding gezien. En gaat een vrije trap geven aan Ajax in de 66e minuut. Overtreding van Sanchez op Kent. En kunnen de Rangers dus een vrije trap gaan nemen. Als Ajax dus doorgaat, en dat gaat het als nummer 3 in deze Champions League groep, wachten dus eerst een tussenronde van de Europa League. En in deze tussenronde wordt dan gespeeld tegen nummer 2 uit de groepsfase van de Europa League. Ploegen uit hetzelfde land kunnen elkaar nog niet treffen. En de winnaars van deze duels komen terecht in de 8e finales van de Europa League. De groepswinnaars uit de poolfases gaan daarna aansluiten in de 8e finales. Er kunnen best wat aardige ploegen tussen zitten. De bal ligt nu klaar. Dan weet u dat allemaal ook weer voor de vrije trap van Rangers. De afstand lijkt me enorm. Een meter of, nou wat zal het zijn? Ik denk 6,27 als de vrije trap. Dus gewoon rustig beland in de handen van Pasveer. Dat is lekker voor het doelman. Lekkere trainingsbal. Een lekker trainingsballetje. Gewoon hup, zo klem vast. Ja, het is ook wel heel optimistisch om het op die manier te proberen. Zo ongelooflijk ver lag de bal van het doel af. Ajax kiest nu voor de omschakeling. Nou, bal aan de linkerkant naar Kudus, die daar nooit bij kan. En dus mag Rangers weer gaan gooien. Ja, het dreigt toch een beetje uit te gaan als een nachtkaars in de laatste 20 minuten die eraan gaan komen. En dat is ook allemaal wel begrijpelijk, want de belangen zijn weg. En de ploegen moeten rekening houden met wat gaat komen, namelijk gewoon wedstrijden in de competitie. Ja, Ajax zal die concentratie een beetje moeten behouden. Je wilt toch altijd met een goed gevoel van het veld, met een gevoel dat je toch die tweede helft ook goed hebt gespeeld, dat je misschien nog een doelpuntje meepikt, dat je de tegenstander niet in de wedstrijd hebt laten komen. Met dat gevoel wil je naar die grote wedstrijd toe. De Ajax gaat spelen in de Johan Cruijff Arena tegen PSV om 16:45 aanstaande zondag. Overtreding van Timmer, die er fel op zit en wordt afgefloten door de scheidsrechter. Vrije trap dus voor de Rangers. In de middencirkel vrij bij de Rangers Scott Arfield. Daar gaat de bal niet naartoe. De bal gaat naar de zijkant. Naar de James Tavernier, de captain. En die vindt dan op zijn beurt Matonda. En die geeft de voorzet. Nee, het is niet Matonda. Het is Scott Arfield die voorzet geeft. Maar die is laag, die is slecht. En die bal gaat over de zijlijn. Inmiddels inworp genomen door de Rangers. James Tavernier weer aan de bal. Wacht eventjes, even terug naar de invaller Glenn Kamara. Dan gaat het weer helemaal terug naar de achterlijn. En kunnen de Rangers weer beginnen aan een aanval. Gaat naar de linkerkant. Zo wacht Ajax even rustig af. Als die overlapping er wel is. Maar uiteindelijk de bal daar niet komt. En de bal dan nu over de achterlijn gaat. Maar die wordt niet geraakt door een Ajax ziet. En dus is het een doeltrap met nog 22 minuten op de klok. En die doeltrap gaat genomen worden door Pasveer. Als we nog een keer kijken naar die bal die de diepte in wordt gespeeld bij Rangers. Waar de vlag dus uiteindelijk voor omlaag blijft. Maar Rangers dat dan uiteindelijk niet uitspeelt. Omdat Bessie die eerste paal keer op keer maar goed afdekt. Lange bal van Pasveer. Verlengd door Klaassen. Niet tot bij Bergwijn. Dan gaat het terug naar de 40-jarige Alan McGregor. Die ziet Kudus komen. Dan trapt hij weer lang. McGregor over de middenlijn heen. op het hoofd van Bessie. Bessie komt weer naar zijn rechtsback. Maar dan niet zijn rechtsback, maar zijn voormalig toegenoot als rechtsback. En dan is de passeeractie van Sakala heel aardig. Het zijn weer van die momenten dat Rangers ineens weer in de buurt komt. En iedere keer als dat gebeurt, scoort Ajax vaak aan de andere kant in de omschakeling. Met als laatste dus een afgekeurde goal van Kudus vanwege een voet die maar net buitenspel stond. Timber die de bal nu verdedigt, over de zijlijn rolt. Ze willen bij Ajax een ingooi, maar krijgen die niet, want de ingooi gaat naar Rangers. Opvallend toch ook in deze wedstrijd dat Schreuder Tadic vooralsnog laat staan. Speelt ook een goede wedstrijd, los daarvan. Maar een speler als Tadic zou je misschien ook wat rust willen geven richting PSV. Maar 70ste minuut, Tadic speelt nog steeds. Sanchez verdedigt aan de rechterkant als de voorzet komt van de Schotten. Maar er wordt gekapt en dan richting het linkerbeen. Tavernier kan koppen, maar er is er niemand die voor het doel van Ajax staat om dat af te ronden. Wel dit schot, een aardig schot hoor. Uit de draai van Scott Arfield. En daar waren de vingertoppen van Remco Pasveer. Voor het eerst dat hij dat lijf echt in de lucht moet gooien. De doelman van Ajax. Om hier een treffer te voorkomen. Of was de bal overgegaan? Ik denk toch wel dat laatste. De bal komt boven op de lat. Heeft Pasveer hem aangeraakt? Hij zegt nee, lijkt mij tegen de scheidsrechter. Maar de corner is inmiddels gegeven aan Tavernier. Krijgen we een corner in de 70ste minuut. In Glasgow op Ibrox voor de Rangers. Bal wordt voor het doel gegooid eigenlijk. Nog wel zwaar met de voet, maar gegooid is zo'n voetbalterm. Als je dus min of meer gewoon blind een hoekschop, maar gewoon het strafschopgebied inpompt. Dat gebeurde nu met het weghalen via het hoofd van Kudus. Daar komt nu toch een betere voorzet en een betere kans. Daar moet Ajax meer zijn best doen om de bal weg te halen. Dat lukt Sanchez dan. En dan kan er gecounterd worden via Taylor. Maar Taylor is slordig. Want die had Kudus kunnen wegsturen. U hoort ook Ajax een beetje opveren. Omdat Rangers weer iets van die energie toont. Waar ze vorig jaar zo bekend om stonden. Toen het een veel succesvollere exercitie was in de Europa League. Waarbij de finale uiteindelijk gehaald werd en verloren. Bal gaat naar de as van het veld. En wordt nu verplaatst naar de rechterkant. Waar de volgende actie komt van die Sakala. De meest opvallende speler vanavond bij Rangers. Zo omsingelt Rangers zowaar het strafschopgebied van Ajax. Komt daar de volgende voorzet. Is Bessie bezig met heel veel wegkoppen. Hij kopt eigenlijk alles weg. En is er nu een botsing met een blessure. Die van Tadic valt wel mee. Bij Rangers ziet het er wat ernstiger uit. En dus ligt het spel in de 72ste minuut weer stil. Juist. We kijken even naar die actie van Tadic. Waarbij hij ook gaat liggen. Schreeuw bij de Serviër. Maar de overtreding is niet van hem. We kijken ook nog even naar die omhaal zo even. Waarbij Pasveer denk ik toch niet aan zat. En de bal boven op de deklat. Zoals dat dan een beetje traditioneel heet. Maar dat is het eigenlijk ook niet. Het is gewoon een aluminium ronde paal. En de bal, deklat is toch mooier. Ja, deklat is mooier. Hè? Maar die bal ging dus volgens de scheidsrechter via de vingertoppen van Pasveer. En dat leidde tot een corner. Je haalt hier even alle voetbalromantiek uit, ja, de term. Even de napelterm deklat zou ik willen zeggen. Deklat, ja. Maar die deksels een deklat maken we dan van. Maar goed, Tadic inmiddels weer overeind. Met de speler van de Rangers is dat nog niet het geval. En we kijken dus naar de Rangers tegen Ajax. Bij die 2-0 voorsprong voor Ajax. Jeroen Elsof zei het al, een afgekeurde goal van Kudus. We hebben de nieuwe 3D-animatie. Ik heb het eigenlijk echt voor het eerst nu hier gezien. Ja, ook wel vaker, maar laten we zeggen in commentaarsituatie meegemaakt. En het gaat inderdaad wel erg snel. En inmiddels de blessure. Ik denk niet dat hij verder kan. Alhoewel, dat weet je maar nooit, Tavernier. De Engelsman, de captain bij de Rangers, moet even de pijn verbijten. En dan kan hij weer verder. Dan zal er niet gewisseld worden, denk ik, inmiddels in de 73ste minuut. Nou, we zagen vorige week bij Spurs ineens wel die lijntjes bij een afgekeurde goal van Kane, waar Makkeli de scheidsrechter was. Toen vroeg ik me nog af, hoe kan dat nou als je die 3D-software hebt, dat je toch ineens die lijntjes ziet. Maar dat heeft er dan mee te maken dat de bal niet kan worden meegenomen in dit hele computerspel, zoals jij het noemt. En op het moment dat de plek van de bal weer doorslaggevend is, in plaats van de spelers, zoals nu, dan krijg je dus het hele lijnenspel weer. Snapt u het nog? Nou, ze hebben er niet voor niets voor geleerd. Die videoscheidsrechters en de mannen op het veld. Maar het is in principe iets makkelijker geworden met die 3D-software en de animatie. En het gaat vooral heel snel. Dat zullen we op het wereldkampioenschap in Qatar ook gaan zien. Bal is genomen door Taylor. Taylor tikt hem terug op Bessie. Bessie geeft hem mee aan Alvarez. Een meter of vijf voor de middenlijn in de 74ste minuut. Geeft hem terug naar Bessie. Ajax is de wedstrijd toch inderdaad in een lagere versnelling. Door minder energie te verspillen aan het uitspelen. Het is allemaal wel prima. Ze zullen natuurlijk graag de nul houden. Maar Ajax is al bezig met wat er dit weekend gaat gebeuren. En hoeft niet zo nodig meer vooruit. Probeert uit de duels te blijven. Dat lukt nu ook met Bessie die hem meegeeft aan Alvarez. Alvarez pakt 5 à 10 meter. En gaat dan denk ik de diepte kiezen. Of gaat hij nog meer meters pakken? Hij pakt nog 10 meter. Dan wil hij eigenlijk wel diep spelen, maar doet hij het niet. Dan geeft hij maar Kudus. Kudus gaat op avontuur, maar dan gaat hij uiteindelijk toch weer helemaal terug. En dan gaat het bij Timber weer opnieuw beginnen. Ja, 74e minuut, bijna 75e minuut op Ajax. Je zit toch te wachten op misschien wat meer wissels bij Ajax. Ik zou kunnen denken aan Grilic voor Alvarez bijvoorbeeld. Om ook de Mexicaan wat rust te geven. Misschien een vervanger voor Bergwijn die nu het strafschopgebied in laveert. En dan uiteindelijk wordt afgestopt. Ranch probeert meteen druk te zetten. Maar doet het eigenlijk als enige. Dan zet Bergwijn ook een paar stappen. Maar als je zo druk zet heeft dat weinig zin. Balverlies weer voor de Schotten. Alvarez kan oppikken richting Tadić die werkelijk overal loopt. En die linkerflank in dit geval dan vrij laat voor Ranch. En Alvarez weer een beetje draaien, een beetje kijken. En Tadić die de bal dan lepelt richting Kudus. Die dat kopduel verliest en dus weer balbezit voor de Rangers. Maar die verliezen ook weer de bal. En is het Divine Ranch naar binnen tikken naar Davy Klaassen. Mee is Tadić. Tadić kan uithalen. Tadić haalt uit. Maar het schot gaat zo'n 6, 7 meter naast het doel van McGregor. Die de bal rustig weer klaarlegt. Inmiddels in de 76e minuut. De 2-0 voorsprong voor Ajax. Geen goals dus in de tweede helft tot dusverre. Ajax de beste kansen. Ajax dus de goals zoals al eerder gezegd. Afgekeurd wegens buitenspel van Kudus. Klaassen zet druk. En dat deed Sanchez ook. De scheidsrechter moet even bukken. En daarvan is de Rangers zijn er toch een beetje van apropos. De scheidsrechter stond daar in de weg. En de omschakeling nu van Ajax, Tadić. Ja, die doet er toch een beetje stapvoets. Even de balletje tikken naar Timber. Waarom niet? En Klaassen biedt zich dan aan. Tadić blijft rustig staan. Spelers zoeken positie. Sanchez dan moet dan die bal aannemen. En dan langs, dat lukt niet. Inmiddels in de 76e minuut. Ajax weer balverlies. Het is wat rommelig. Rangers geloven het natuurlijk ook wel. Dit Champions League seizoen is een drama geworden voor de Glasgow Rangers. Althans in de groepsfase. En Ajax sluit deze Champions League ronde af met een redelijke overwinning. Goede overwinning op de Rangers. En gaat dus naar de Europa League. Die conclusie kunnen we nu al trekken. Maar de wedstrijd is nog ruim een kwartier gaande. Ja, Tadić was toch even boos op Timber. Omdat hij de bal niet op goede snelheid meegaf. En daarna kreeg hij hem ook niet goed terug. Nu gaat het spel verder terwijl Bergwijn een duw uitdeelt, maar dat mag van de scheidsrechter. Daar is Sakala er weer niet mee eens. En dus gaat de bal bij Ajax rond. Nummer 2 dus uit die Europa League. Er kunnen best aardige ploegen niet altijd van een Champions League niveau tussen zitten. Dat is duidelijk wat ze spelen in de Europa League. Maar toch wat tegenstanders uitkomen waar je zegt, nou, dat kunnen aardige affiches zijn. Fenerbahçe kan nog tweede worden. Of Ren in de groep B daar bijvoorbeeld. Dat zijn tegenstanders die Ajax kan loten. Roma zit er ook nog tussen als het doorgaat. Dat zou natuurlijk ook best een heel aardig affiche zijn in zo'n tussenronde. Waar je misschien niet gelijk aan denkt als je doorgaat naar Europa. Sensatieploeg Union Berlin zou ook nog kunnen uit Duitsland. Zo zijn er genoeg ploegen. Ja, makkelijk te bereizen voor ons ook. Dat scheelt natuurlijk ook. En vergeet niet Manchester United van Erik ten Hag. Ja. Dat zou er toch ook één zijn als je kijkt naar een droomloting als het gaat om een affiche. Maar als je verder wil komen, dan hoop je ze misschien toch later tegen te komen. Dus wat dat betreft is het niet gelijk makkelijk in zo'n tussenronde. Want ook Monaco of Trabzonspor of dat soort teams zijn dan teams die je kan tegenkomen. Maar de zwaarste op papier is natuurlijk toch dat Manchester United. En dat is dan toch iets waar je van tevoren denkt, ja, dat zal het dan wel gaan worden. Dat kan je bijna uittekenen. Al die balletjes. Ja. En dan met zo'n loting, daar weet ik alles van. Ajax, Manchester United. We gaan het allemaal zien. Het publiek van Ajax springt en zingt in het mooie en gezellige. Want dat is het zeker. Glasgow. We gaan richting de laatste 10 minuten bij die 2-0 voorsprong voor Ajax die al op het bord stond in de eerste helft. Ja, het is toch mooi die zingende aanhang die uit Amsterdam naar Glasgow is gevlogen om deze laatste wedstrijd van Ajax te zien in de groepsfase. In een fase natuurlijk ook van die Champions League dat de aanhang natuurlijk al lang wist dat Champions League vervolgt en niet in zit. Maar dan maar een mooie laatste wedstrijd tegen de Rangers. En winnen op Ibrox, dat zit er dus aan te komen. En dan wacht eigenlijk nog die laatste test voor de winterstop voor Qatar. Die laatste grote test van Ajax in de Johan Cruijff Arena tegen PSV. En verder dus, zoals gezegd, de wedstrijden tegen Vitesse. En de laatste op het kunstgras in Emmen. En dan dus het WK voetbal in november en december in Qatar. Foutje van Tadic, waardoor de Rangers kunnen schakelen. Met veel ruimte aan de rechterkant voor Tavernier. Daar is hij weer met die prachtige naam Fashion Sakala. Met een voorzet die helemaal nergens aankomt. Waar Ryan Kent achteraan moet hollen. En de bal dus binnenhoudt. En dan een duel aangaat met Sanchez. Die zet een goede, echte verdedigende tackle erin op de bal. Wipt de bal dan naar Tadic. Tadic wipt de bal verder richting Davy Klaassen. Inmiddels 80ste minuut. Scheidsrechter Glenn Nieberg uit Zweden heeft een overtreding gezien. Vrij trap voor Ajax. Ja, ben je nog fit Jan? 80ste minuut. Nou ja. 2-0 voorsprong naar Ajax. Nog even scherp blijven de laatste 10 minuten. Ik heb soms wel eens het idee dat het zwaarder is dan een tenniswedstrijd van 5 sets of niet. Nou ja, dat kun je wat meer kuchen. Boven zit voor Bessie achterin die op avontuur gaat. Hey, Bessie steekt zo 20, 30 meter over. En gaat dan uiteindelijk naar Tadic die al een tijdje aan de rechterkant speelt. Tadic is de bal komen halen, geeft hem breed op Taylor. Zou er nog iets bij kunnen komen voor Ajax? Zou het meegereisde publiek van Ajax gunnen als Bergwijn hem heeft aan de linkerkant? Geeft hem aan Taylor. Taylor speelt hem in op Tadic. Die geeft hem dan zomaar weg. Dan is daar een hele verkeerde overname. En dan toch Ajax met Tadic. Tadic draait. En draait op een hele rare manier. Want hij gaat op de bal staan, maar ook op zijn tegenstander. Op Camara. En dat doet pijn. En dat is een mislukte draaimolenactie van Tadic. En dus gaat de vrije trap naar Rangers. En zijn we aanbeland in de laatste 10 minuten. Ja, Tadic die eigenlijk een compleet vrije rol voor zich opeist in die tweede helft. Nu gaat hij een beetje naar die rechterkant toe. Bergwijn vanaf de linkerkant speelt iedereen weer een beetje in de positie. Maar Tadic komt heel veel van die flank af. En gaat dan een beetje freewheelen achter die aanvallers van Ajax. Nu gaat hij weer zijn verdedigende werk doen aan de rechterkant. Dus weer enigszins in het gelid. Opgedragen natuurlijk door de trainer Alfred Schreuder van Ajax. Klaassen doet wat verdedigend werk als de Rangers de bal hebben. Halverwege de eigen helft. Kudus doet dat ook. Taylor zet wat aan. Schok dan weer terug. En de Rangers zoeken een opening. Dat handgebaar van de spelers van ja, waar moet die bal dan naartoe? Dan maar weer naar de rechterkant bij Tavernier. Dat is toch een van de betere. Maar die denkt ook van ja, ik ga geen duel aan met Bergwijn. Ik speel de bal maar weer terug. En dan gaat de bal naar de linkerkant bij de Rangers. Inmiddels in de 82ste minuut is het wegdraaien van Ryan Kent. En die vindt dan op zijn beurt de Glenn Gamara, de nummer 18 van de Rangers, in de middencirkel. Zo schieten de schotten weinig op. Wie durft een keer die splijtende paas te geven? De finale pas, zoals Van Gaal dan zo mooi zegt. Het gaat weer terug richting Taylor. Het gaat weer terug richting Bessie. Zo kabbelt de wedstrijd voort bij de Rangers. Gaat Bessie er nog een keer langs. Risicovol, dat wel. Maar dat loopt goed af bij Alfredo Morelos. Wordt pas weer betrokken bij het spel. Heeft Taylor de bal en is er geen schot te bekennen. En Tadic ontvangt de bal weer van Taylor. Weer even terugspelen naar Taylor. Taylor dan met het handgebaar van waar moet ik naartoe? Naar Klaassen. En zo zijn we beland in de 83ste minuut. Ja, we zouden wel weer zo'n schot willen van Ajax. Dat zou wel aardig zijn. Met een bal aan de linkerkant nu. Bergwijn praat en coacht en zegt waar hij de bal gaat geven. Die geeft hem met een enorme boogbal op de voet van Tadic. Hier nog wel zin in heeft. Rechtsbuiten is hij dus weer geworden. Zo begon hij ook in de Champions League. Tadic met een voorzet. Goede voorzet. Alvarez kopt hem over. Ja, we zien supporters van Rangers in beeld. Die zien eruit alsof ze gedegradeerd zijn daadwerkelijk. Maar die hebben echt wel slechtere tijden gekend. De laatste 15 jaar dan deze uitschakeling in de Champions League. Ja, het is een vernedering geweest, deze groep. Maar ze zijn wel van heel ver gekomen. Hè? Na dat faillissement, na de degradatie, straf, naar de derde divisie. Opgeklommen. Kampioen geworden. Terug in Europa, in de Europa League gepresteerd. Nu in de Champions League is het allemaal niets. Maar ook dat komt Rangers met die mooie historie wel weer te boven. Terwijl Van Bronckhorst wel wat wisselt. En we zitten in de 84ste minuut bij het balbezit voor Rangers met die 2-0 voorsprong van Ajax. Belangrijk natuurlijk voor Van Bronckhorst. Eigenlijk gewoon nu de nationale competitie, die eeuwige tweestrijd met Celtic. Ze staan achter op die andere club dus uit Glasgow. Maar Europees is het dus over en uit voor de Rangers. Pasveer met een lange trap. Oh, Pasveer in de fout. Oh, Pasveer en de goal. Nou, wat komt hij daar goed weg. Remco Pasveer, die inzet van Morelos. En dat had 2-1 moeten zijn. Niks aan de hand, Pasveer. Hij wacht te lang. Hij wacht te lang. Morelos zit ertussen. En die schuift die bal dan naast het doel. Hij ziet hem komen. Morelos versnelt. Pasveer geklopt. En ja, dit is toch wel. Dit past een beetje natuurlijk in die laatste 10 minuten van de wedstrijd. Maar dit is wel de Pasveer een beetje van de laatste weken. Iets te nonchalant. Ik vind dit wel heel erg hoor, Job. Maar dit is echt een. Als je hier nou als bondscoach naar zit te kijken. Ja, nou, dat is een minnetje. Dat is een heel dik minnetje. En eigenlijk heeft hij de laatste weken wel meer van dit soort momenten gehad. Dit loopt goed af, maar dit is natuurlijk wel een enorme blunder. Een beetje à la Daley Blind in de wedstrijd tegen Napoli. Colt Riek zit dit eruit als keeper. Ja, dat is gewoon geen goede beurt van Remco Pasveer. Zou hij ook van balen. Hij mazzelt dat de bal er niet ingaat. Maar dat doet niks af aan de zeer knullige, grove fout die hij maakt. Om gewoon te lang te wachten met het trappen van die bal. En een goede versnelling was dat van Morelos. Het alleen de bal in het doel moeten schuiven. Opnieuw een kans voor de Rangers vanaf de linkerkant. Oh. Daar is Alvarez. Wat doet die? Penalty. De bal is weg. En een strafschop krijgen we voor de Glasgow, voor de Rangers. Ja, het is een strafschop. En er wordt om gelachen. Maar als we het dan toch hebben over de bondscoach. Nou, laten we dat dan zomaar zeggen. Alvarez steekt een been uit. Het is een heel licht duwtje. Het is wel een heel makkelijk gegeven strafschop op volle snelheid. Maar goed, hij ligt op de stip. En dan hebben we net gezegd van wat zou de bondscoach ervan denken. Nou, dan kan Pasveer alles goed maken van dat foutje net. Geen doelpunt door gewoon deze strafschop te pakken. En zich te onderscheiden als penalty killer. Precies. Penalties en keepers die staan op de lijst om naar Qatar te gaan. Het is allemaal heel interessant. We zagen Sillissen dit weekend tegenover Luc de Jong. Kansloos met een schuiver in de hoek. Wat kan Pasveer nu? Die heeft meegedaan met die oranje test in Zeist. Zit qua uitslagen allemaal in die computer. Wat kan hij nu? Tegen de Rangers. Pasveer staat op zijn lijn. Kan hij een penalty stoppen? In de Champions League. In de 87ste minuut. Dat zou een heel aardig visitekaartje zijn. Pasveer. Daarmee zou hij zich kunnen laten zien aan Louis van Gaal. Dat is toch waar het een beetje om gaat. Pasveer op zijn lijn. De strafschop gaat worden genomen als het fluitsignaal klinkt. Pasveer, Pasveer, Pasveer. Blijft lang wachten. Pasveer, Pasveer. Pasveer keert hem niet. Bal door het midden geschoten. Door Tavernier. En het is een goal voor Rangers, de tweede in de groepsfase. Pas weer de verkeerde kant op. En 1-2, en het wordt nog even spannend zelfs. En qua laagterecord staan ze nu weer op gelijke hoogte met Dynamo Zagreb. Dus dat is een belangrijke treffer voor de Rangers. Door Tavernier, die Engelsman, de captain, die er door het midden schiet. En Pasveer koos een hoek, maar koos dus de verkeerde hoek. Had eigenlijk helemaal geen hoek kunnen kiezen, maar besloot naar een hoek te gaan. Taylor gaat van het veld. Nu moet Ajax oppassen dat het niet dat goede gevoel helemaal weggeeft. Dat is altijd het risico in zo'n wedstrijd als je 2-0 voorstaat, er niks aan de hand is en die wedstrijd eigenlijk net iets te lang duurt. We krijgen Grilic in de ploeg voor Taylor. Dat is een wissel. Bergwijn gaat eraf inmiddels in de 88ste minuut voor Conceição. De kleine Portugees Francisco Conceição komt erin voor Bergwijn. En Ajax zal nu even alle zeilen moeten bijzetten om die 3 punten binnen te halen. Daarmee de bonus en het goede gevoel mee naar Amsterdam te nemen. Eigenlijk moet de ploeg daar nog een keer voor scoren. Aftrap is genomen. Het gaat terug naar Timber en het gaat terug naar Pasveer. Terug naar Pasveer dus, die gelijk vertrapt. Dan kan Kudus omhoog gaan. Ja, wat gaat Rangers nu doen? Kunnen ze aan een slotoffensief beginnen? Kunnen ze er nog energie ingooien om het Ajax dan toch nog lastig te maken? Ja, een gelijk spel. Nog hieruit halen, dat zou gek genoeg voor Rangers wel betekenen dat ze nog op een of andere manier met een prettig gevoel de laatste minuten van deze volstrekt mislukte campagne kunnen afsluiten. En ze willen er wel voor gaan. En ze hebben de bal te pakken na een foutje van Ajax. Daar komen ze, Rangers. Timber laat hem lopen. Klaassen grijpt in. Tadić neemt over. Heel veel ruimte aan de andere kant. Conceição kan het doen. En doet het. Op een prachtige manier, die invaller. Conceição. En dan is het 3-1. Voor Ajax. Heel even was het dus misschien nog spannend na die minuten strafschop. Maar wat doet deze jongeling het fraai. En wat heeft hij dan toch een aardig moment in die Champions League. Die Conceição, Francisco Conceição, die op maat wordt aangespeeld. Ik vind eerlijk gezegd dat hij bij die minuten die hij krijgt, het zijn er helemaal niet veel, toch keer op keer wel een heel aardig indruk maakt. Nu haalt hij de bal achter zijn standbeen langs. En legt hij hem op die manier klaar. En rond hij het heel fraai en keurig af. Dat is een mooie, hele mooie goal. De mooiste van de avond van Ajax. En dus is het verschil weer 2-1-3. En alles is goed gemaakt. Want ga je met deze uitslag het vliegtuig in naar Amsterdam, dan heb je toch weer dat goede gevoel. Goal gemaakt in de tweede helft. Conceição die inderdaad de bal achter zijn standbeen haalt. En maar dan ook bijna wegglijdt. Blijft overeind. De kleine Portugees viert zijn goal. 3-1 voor Ajax. Wordt geknuffeld door Kudus en al zijn medespelers inmiddels in de 90ste minuut. Zijn gouden wissel dus van Alfred Schreuder. Zijn eerste goal natuurlijk in de Champions League. Eerste voor Ajax. Goeie goal en zijn eerste voor Ajax. Daar zetten we ook een vinkje achter. Dat is altijd lekker voor Conceição. Hij ging naar het Ajax publiek toe om dat te vieren. 3-1 Ajax inmiddels in de 90ste minuut. Daar komt Rangers aan de bal. Dat heeft dus even gedacht, nou misschien kunnen we nog iets doen, maar het gaf gelijk heel veel ruimte weg. En daar maakte Ajax heel goed gebruik van. Komt er nog meer aan, want Alvarez heeft hem nu te pakken. Hij is heel snel, hè. Die Conceição, die Portugees. 19 jaar is hij, ook niet al te groot. Tegen de 1,70 meter aan. Maar wat kan hij snel lopen? De man die gekomen is van Porto. Met die bekende voetbalnaam natuurlijk. Zijn familie is bekend en beroemd en was ook goed. En nu dus zijn eerste goal in Ajax 1. Waar hij natuurlijk wel een doelpunt maakte. Maar die tellen we dan voor het gemak maar even niet mee. Voor jong Ajax in de eerste divisie tegen Telstar op 8 augustus. En dit is dus in Ajax 1 zijn eerste treffer geweest. Pasveer heeft hem ontvangen in het eigen 16 meter gebied. Trapt een beetje onhandig. En Ajax is hem dus kwijt. Terwijl de extra tijd loopt. Die bedraagt 4 minuten. Maar daar hebben we inmiddels 30 seconden van op zitten. Eigenlijk het enige echte smetje op deze wedstrijd is de fout van Pasveer. Die eigenlijk uiteindelijk ook die penalty inleidde. Blessure van Wijndal ook. Een blessure van Wijndal. Maar goed, daar kan Wijndal zelf niet veel aan doen. Maar dat zijn inderdaad de minpunten van vanavond. Pasveer nu met een hoge trap. Inmiddels in de extra tijd. We krijgen 4 minuten extra op Ibrox. Als de Rangers weer proberen aan te zetten. Conceição stoort en helemaal bijna doorloopt richting de doelman. Maar houdt het dan toch voor gezien. Nog 3 minuten in die extra tijd als het Ajax publiek weer feest viert. Als Tadić nog wel even druk gaat zetten. Grilic dat doet. En de bal teruggaat bij de Rangers naar de doelman, wilde ik zeggen. Maar dat wordt toch weer vooruit gevoetbald door Sakala. En dan is daar Rensch. Die ook een pluspuntje verdient. Een goed cijfer verdient voor zijn invalbeurt dus voor Wijndal. Pasveer nu maar een beetje haast maken richting Sanchez. Pasveer geeft die aanvaller van Rangers maar een beetje een duw. Alvarez moet terugdraaien. Vindt dan Davy Klaassen. Davy Klaassen door naar Timber. Tadić die denkt van misschien kunnen we nog een keer scoren. Dan is het gevoel nog beter. Tadić dan naar Conceição aan de rechterkant. Die neemt de bal een beetje mee aan de linkerschoen. Vindt dan Davy Klaassen, wilde ik zeggen. Maar het is Alvarez die daar nog wat achter staat en de bal ontvangt. Sanchez weer richting Pasveer. Pasveer dan met een lange trap. Wie kan daar achteraan? Schauer, dat is eigenlijk Kudus. Gaat het duel aan, maar Kudus staat buitenspel. Dus krijgen we nog een vrije trap voor de Rangers. Dat is een mooie avond voor de familie Conceição. Want zijn vader is de trainer van Porto. En Porto won vanavond van Atletico Madrid met 2-1. En hij heeft wellicht gezien, want die wedstrijd was volgens mij eerder af, dat zijn zoon dit doelpunt dus ook heeft gemaakt. Dus dat is fraai. Hij krijgt overigens nu ook zijn eerste gele kaart in deze wedstrijd vanwege gedoe. En dus heeft hij in ieder geval een paar minuten nodig om zijn naam op meerdere manieren op het scoreformulier en op het wedstrijdformulier te krijgen. Het laatste minuut loopt van deze wedstrijd op Ajax. Dan zit de Champions League voor Rangers en Ajax erop. En Ajax gaat die Champions League afsluiten met een overwinning. Een makkelijke overwinning tegen Rangers. Nog 1 minuut in de extra tijd. De meeste Schotten gaan al naar huis. Moeten morgen misschien weer vroeg werken in Glasgow. En Ajax stoort nog een beetje aan die rechterkant. Conceição doet daar zijn verdedigende werk. Inworp dus voor de Rangers. 3-1 overwinning voor Ajax. Klaassen stoort daar nog. En dan Grealish die zijn verdedigende werk doet. Aanval wordt weer opgezet door de Rangers via Lian King. Dan gaat de bal naar de rechterkant. Daar staat dan Fashion Sakala. Die wil nog een mooie actie uitgooien. Lukt ook. Kudus. Sakala dan met een enorme afzwaaien. Zien we heel veel lege blauwe stoeltjes inmiddels in Ajax als de laatste seconden wegtikken. En Ajax dus een 3-1 overwinning boekt in Glasgow op Ajax tegen de Rangers in de laatste Champions League wedstrijd van dit seizoen. En Ajax gaat dus zijn weg vervolgen in de Europa League in de tussenronde. Er werd gewonnen van de Rangers 2 keer en verder dik verloren 2 keer van Liverpool en van Napoli. Eindsignaal van de scheidsrechter Van Bronckhorst feliciteert Alfred Schreuder. Ajax wint met 3-1 in Schotland. Jan Roels was dat. Samen met Jeroen Elshoff verzorgt hij het commentaar. Hij kan een lekker slokje thee gaan drinken. Goed voor de keel. Dankjewel, mannen. Ander sportnieuws. De Amerikaanse turnsters hebben in Liverpool hun wereldtitel geprolongeerd. Voor de Verenigde Staten is het de 6e wereldtitel op rij in de landenwedstrijd. De Britse turnsters pakten het zilver. Het is hun 2e teammedaille ooit bij een wereldkampioenschap. Dan minister Helder, onze minister voor sport. Die vindt dat het aan Oranje supporters zelf is of ze naar het wereldkampioenschap voetbal in Qatar gaan. Ze reageerde in de Tweede Kamer op het bericht van de NOS dat 50 Oranje fans op kosten van Qatar het WK bezoeken. Het is ook echt aan de fans, wat mij betreft, om zelf te bepalen. Wij schrijven dat niet voor of ze wel of niet naar Qatar afreizen. Wij zijn doorlopend in gesprek als kabinet en blijven dat ook doen, ook rondom het WK, over de mensenrechtensituatie daar, over de duurzame verbetering die we ook voor ogen hebben voor de arbeidsmigranten. En als sportminister, misschien ook goed om te vermelden, voer ik daarnaast ook gesprekken in Europees verband. Als het gaat om de toewijzing van dit soort grote sportevenementen van tevoren. Maar het is aan de supporters zelf om die afweging te maken om wel of niet af te reizen naar Qatar. De Tweede Kamer riep het kabinet vorig jaar op om geen regeringsdelegatie naar het WK te sturen. Het kabinet legde die oproep naast zich neer. Minister Helder benadrukte vandaag in de Kamer dat het kabinet niet lichtzinnig tot een standpunt is gekomen. Wie er namens de regering naar het WK gaat, moet het kabinet nog beslissen. 14 maanden na de Paralympische Spelen in Tokio maakt Chantal Zijderveld haar rentree in de zwemsport. Ze werd vorig jaar Paralympisch kampioene op de 100 meter schoolslag en de 200 meter wisselslag. But Zijderveld is increasing with every stroke, getting closer to the wall. Watch the clock. Is Zijderveld going to break the world record here as well? Chantal Zijderveld in world record time is the champion ahead of Park. Die 200 meter wisselslag won ze met een wereldrecord. Zijderveld haalde naast de 2 gouden plakken ook nog 2 keer zilver en 1 keer brons in Japan. Na de Spelen stopte ze met topsport om zich te gaan focussen op studie en werk. En nu heeft Zijderveld dus besloten om terug te keren. Ze gaat zich toeleggen op de 100 meter schoolslag en de 50 meter vrij. Tennisser Botik van de Zandschulp is er niet in geslaagd om de tweede ronde van het Masters-toernooi in Parijs te bereiken. De nummer 35 van de wereldranglijst ging in 2 sets onderuit tegen Grigor Dimitrov. In Parijs maakte Rafael Nadal trouwens zijn rentree na 2 maanden afwezigheid. Zijn laatste partij was het dubbelspel met afscheidnemende Roger Federer op het toernooi om de Laver Cup. Daarna ging Nadal snel naar huis, waar zijn vrouw korte tijd later beviel van een zoon. Nadal vertelde dat hij als kerstverse vader het best lastig vindt om weer aan het werk te gaan. It's quite interesting how even after 2 or 3 weeks leave your son at home and not be able to. To see him, it's something quite interesting how even with this, after only 3 weeks, knowing him, you start missing him. No? So, new experience, all the changes are difficult in this life and you need to adapt to it.